6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 20 maart. Er zijn plannen voor een betaald voetbalorganisatie die alleen voor vrouwen is. En premier Rutte noemt een Israëlische inval in Rafah een gamechanger. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wachtmoed. Als Israël besluit Rafah in het zuiden van de Gazastrook aan te vallen, sluit premier Rutte sancties tegen Israël niet uit. In dat geval zal het demissionair kabinet onmiddellijk samenkomen om te praten over mogelijke stappen. Dat zei Rutte gisteravond in de Tweede Kamer. Hij noemde een inval door Israël in Rafah een gamechanger die politieke gevolgen heeft. Rutte zei ook dat hij dat heeft laten weten aan de Israëlische premier Netanyahu, maar voegde eraan toe dat hij geen aanwijzingen heeft dat zo'n aanval er op korte termijn aan zit te komen. Ondertussen heeft een Amerikaanse nieuwssite details onthuld over alternatieve scenario's voor een Israëlisch offensief in Rafah. Er zou een plan zijn om de operatie uit te stellen om de humanitaire situatie in Gaza te verbeteren. Een ander scenario gaat vooral over het versterken van de Egyptische grens met Gaza om wapensmokkel onmogelijk te maken. Waarschijnlijk wil de VS de plannen volgende week aan Israël presenteren. Een strenge migratiewet in de Amerikaanse staat Texas mag toch niet worden uitgevoerd, is de voorlopige uitkomst van een juridische strijd tussen de staat en de federale regering van president Biden. Gisteravond kreeg Texas toestemming om zelf migranten op te pakken en uit te zetten als ze ervan worden verdacht dat ze de grens illegaal hebben overgestoken. Maar een paar uur later draaide een rechter dat besluit weer terug. Er zijn voor zover bekend geen migranten opgepakt in de paar uur waarin de wet van kracht was. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het eindrapport van informateur Putters. Die adviseerde vorige week dat PVV, VVD, NSC en BBB gaan onderhandelen over een extra parlementair kabinet. De partijen zouden een akkoord op hoofdlijnen moeten sluiten. In het debat vandaag kiest de Kamer een nieuwe informateur. Die moet de inhoudelijke gesprekken tussen de vier partijen gaan leiden. Nederland is een plek gezakt op de VN-lijst met gelukkigste landen ter wereld, van plaats 5 naar 6. Finland staat voor de 7e keer bovenaan, voor Denemarken en IJsland. Onderaan staat Afghanistan, net als vorig jaar. De gelukslijst wordt samengesteld aan de hand van onder meer de verdeling van de welvaart en de levensverwachting. De voetbalsters van Ajax hebben de eerste wedstrijd in de kwartfinale van de Champions League verloren van Chelsea. In Amsterdam ging Ajax met 3-0 ten onder. Volgende week woensdag is de return in Londen. Op de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena waren bijna 36.000 toeschouwers afgekomen. Een record voor een vrouwenwedstrijd in Nederland. Het weer, de ochtend begint bewolkt. Vanmiddag af en toe zon met in het noorden kans op regen. Het wordt 14 graden op de Wadden tot 18 in het zuiden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Er zijn vergevorderde plannen voor de oprichting van een nieuwe betaald voetbalclub, een BVO. En die club die is er dan voor, door en met vrouwen. De club gaat Hera heten en wil gaan spelen in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Oprichter van de club is ondernemer Marieke Visser. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is zo'n nieuwe club nodig? Ja, goede vraag. We zien wereldwijd eigenlijk deze trend opkomen dat er speciale vrouwenclubs worden opgericht. Je ziet het al in Engeland, in Amerika eigenlijk al jaren. Waarbij de focus dus echt ligt op de vrouwen en alles om hen draait. En ik denk dat focus hierin het sleutelwoord is. He, alles wat aandacht krijgt groeit. Maar vrouwen staan nu toch vaak in de schaduw van mannenteams bij de reguliere clubs. Voetbal is natuurlijk van oudsher een mannensport. Dat betekent ook dat vaak alles is ingericht rondom de mannen. En nou, je moet je voorstellen dat tot de jaren 70 het zelfs nog verboden was voor vrouwen om te voetballen. Dus uiteindelijk is de vrouwenvoetbal gekomen, maar is het natuurlijk nog steeds vaak bijzaak. Zowel in het amateurvoetbal als in het profvoetbal. Ja, hoeveel goede mensen er ook bezig zijn met vrouwenvoetbal in Nederland. Het systeem is gewoon ingericht voor en door mannen. En wij denken dat dat systeem moet veranderen, dat vrouwenteams namelijk op deze manier en in dit scenario afhankelijk zijn van ja, hoeveel de mannenclubs bereid zijn te investeren in hun vrouwen. Dus als ze die strijd aan zich al niet meer hoeven te voeren, de vrouwen, en de focus op de vrouwen ligt, dan ben je een stuk verder. Want dan denken jullie dat de ontwikkeling sneller gaat? dan denken we echt dat de ontwikkeling sneller gaat. Kijk, het is nu zo dat bijvoorbeeld in de, ja, op het hoogste niveau vrouwenvoetbal zijn er maar 4 clubs die hun vrouwen überhaupt een contract kunnen aanbieden allemaal. En dat is heel erg groeiende ook. Hè? Dus het is ook hartstikke lastig voor clubs om zomaar in één keer een heel volwaardig draaiend vrouwenteam te bouwen. Ook financieel. Het is al lastig genoeg om een club financieel gezond en draaiend te houden. Dus iedere euro die eigenlijk wordt geïnvesteerd in het vrouwenvoetbal of in de vrouwenteams, ja, moet nu gewoon afgehaald worden van de investering die ze kunnen doen in mannen. Ja. Dus dat is natuurlijk hartstikke lastig om die verdeling te maken. En ja, je ziet gewoon eigenlijk dat er toch relatief weinig geld beschikbaar is voor vrouwen. Nou ja, en als er weinig geld is, kun je geen speelsters betalen voor hetgeen zij doen. Kunnen zij niet gefocust trainen. Zit een beetje vast in een cirkel van weinig geld, weinig ruimte om te groeien, waardoor het niveau achterblijft, waardoor de fans en de supporters achterblijven, waardoor er wat minder publiek is. Nou, minder publiek betekent minder sponsorinkomsten en dan zit je weer bij weinig geld. Ja, precies. Dus het is lastig blijkbaar. Hè? Ja. Dus hoe moet Hera er in de praktijk uit gaan zien? Nou, Hera is echt een gebouwd voor die vrouwen, rondom de vrouwen. En het is de bedoeling dat wij starten met een dreamteam in seizoen 2025-26. Een team samengesteld van verschillende vrouwen die nu al actief zijn in het voetbal. Aangevuld met jonge talenten. En eigenlijk zien we het zoals een piramide die we van boven naar beneden afbouwen. Dus we beginnen op het hoogste niveau. En we willen ook investeren natuurlijk in een goede jeugdopleiding en goede talententeams daaronder. Maar dat zou dan daarna pas komen. Maar dan is er dus ook eerst een vergunning nodig van de KNVB. Dat klopt. Zit die eraan te komen? Nou, dat hoop ik. Ik denk dat... Dat betekent dat die nog niet zeker is. Nee, die is nog niet zeker. Ze zijn in onderzoek in hoeverre het kan. Want in de huidige situatie, is het heel duidelijk, kan het niet. Dus het huidige systeem is eigenlijk het recht om een vrouwenteam te starten voorbehouden aan bestaande clubs. Maar ja, bestaande clubs zijn gericht op de mannen. Dus eigenlijk is hiermee het vrouwenvoetbal afhankelijk van de mannen. Ja. Dus je hebt eigenlijk een situatie, ik vergelijk het wel eens met tot de jaren 70 mochten we ook als vrouw niet zelf een bankrekening openen. Had je een handtekening nodig van je man om een bankrekening te openen. En dan mocht je ook vaak nog maar afwachten of je je eigen geld mocht verdienen. Nou, eigenlijk is het systeem op deze manier ook ingericht. Dat je dus als vrouwenclub niet onafhankelijk zelf kan opereren. Maar dat je afhankelijk bent van ja, hoeveel die mannen eigenlijk bereid zijn in je te investeren. En ik denk dat dat gewoon echt onhoudbaar is. Maar als jullie volgend seizoen dus al willen, niet komend seizoen, maar het seizoen erop al willen beginnen, dan moet die vergunning wel heel snel afkomen. Dus zijn jullie daar met de bond over in de slag? Ja, al heel. We zijn er al een tijd mee over in gesprek. We zijn eerst, we dachten, we beginnen met een goed plan, want daar begint alles mee. Ja. Ik heb samen met vriendin Esther Pol, die CFO is, het hele financiële plan gemaakt, investeerders gezocht en we hebben echt wel een goed stevig fundament om voor de komende jaren fors te investeren in het vrouwenvoetbal. Want die geldschieters zijn al gevonden? Die zijn al gevonden, ja. We hebben individuele investeerders uit Nederland. Die hebben gezegd, wij ondersteunen deze missie. Het is aan de ene kant natuurlijk een missie en aan de andere kant ook gewoon een commercieel verhaal. Want vrouwenvoetbal is een groeimarkt. De UEFA berekende ook vorig jaar dat de komende 10 jaar de commerciële waarde ook gaat verzesvoudigen. Dus het is ook gewoon, als je er op die manier naar kijkt, interessant om op dit moment te investeren in het vrouwenvoetbal. Ja. Maar dus als we kijken naar de houding van de bond, dan kan het ook nog zo zijn dat er een streep door het hele plan gaat. Nou, ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen. Want ik denk dat als je een partij hebt die zo serieus en zo voor de lange termijn wil investeren in het vrouwenvoetbal, om de eredivisie te versterken en om echt mee te kunnen blijven doen op internationaal niveau, dat het heel onverstandig is om daar nee op te zeggen. En ik denk dat het ook niet zo heel erg zeer gaat om de wil, hè? Want iedereen snapt dat dit een goed idee is. Ja. En dat het vrouwenvoetbal dit verdient. Alleen, ja, het is nog best ingewikkeld om de wijzigingen door te voeren. Het is een vereniging natuurlijk, een vereniging is democratisch. Er moet over gestemd worden in de bondsvergadering. Dus ja, ze zijn eigenlijk momenteel nog in onderzoek van hoe zou dat eruit kunnen zien. Ja. En dat moeten wij gewoon nog afwachten, net als de andere voetbalclubs in Nederland. En dan vervolgens moet je nog goede namen binnen zien te halen. Dat is ook niet makkelijk, denk ik. Nou, ik kan me voorstellen dat vanuit de spelers hier wel positief op wordt gereageerd. Wij zeggen, ja, we willen gewoon serieus investeren in het vrouwenvoetbal. Dat betekent ook dat we iedereen gewoon een salaris aanbieden en goede voorwaarden. Dus Ik denk dat we best wel een team kunnen samenstellen van bijvoorbeeld internationals. Misschien met vrouwen die niet eens meer in Nederland spelen, maar die misschien wel willen terugkomen hiervoor. En aangevuld met jonge talenten in Nederland. En die hebben we genoeg. Maar eerst maar eens die vergunning. Hartelijk dank. Marieke Visser, oprichter van de nieuwe profvoetbalclub voor vrouwen Hera. Het NOS Radio 1-journaal. 10:06. Umberto ging 10 jaar terug in de tijd toen Geert Wilders zijn beruchte minder Marokkanen uitspraak deed. Sim Rajoul, die was toen presentator van het Jeugdjournaal. Vooral toen was ik echt nog van, ik ben een journalist en ik ben objectief. Afstandelijk. En ik ga hier verslag van doen en ik heb hier verder niks mee te maken, professioneel gezien. Maar persoonlijk voelde ik dat natuurlijk heel anders. En het was eigenlijk voor mij ook een eerste keer dat ik me zo betrokken voelde bij het nieuws. Want het ging ook over mij. Het ging ook over mijn vader, mijn moeder, mijn broer en mijn zus en mijn neefjes en mijn buurkinderen. Ze zou het nu anders aanpakken, vertelde Raju. Want toen had ik heel erg het gevoel dat ik een deel van mezelf, dat ik die moest thuislaten. En dan ga je eigenlijk ver van jezelf afstaan. Je verloochent eigenlijk bijna jezelf. En op een gegeven moment, ergens in de journalistiek, dat is ook beetje bij beetje is dat ook gegroeid natuurlijk, dat ik dacht van, nee, ik ga mezelf niet meer thuis laten. Ik ga mezelf voortaan meenemen. En dat hoort er dan dus ook bij, dat ik me dan ook uitspreek over dit soort onderwerpen. In diverse sectoren is er sprake van flinke personeelstekorten. Kunnen robots, uitgerust met kunstmatige intelligentie, dat tekort oplossen? Dat onderzocht Nieuwsuur in een reportage. Daarin werd meegekeken hoe een schoonmaakrobot in een ziekenhuis te werk gaat. Het is een robot die desinfecteert de hele kamer. Van plafond tot de muren, de gordijnen, de apparatuur, de vloer. En ik vind het een mooi apparaat. Hij doet het helemaal zelf? Hij doet het helemaal zelf. Zo'n robot gaat veel sneller te werk dan een mens. Toch verwacht deze schoonmaker niet dat haar baan straks door een robot wordt overgenomen. Nee, daar word ik niet bang voor. Nee. Waarom? Omdat de robot ook bediend moet worden. En wij zijn er ook voor andere kamers waar de patiënt op blijft. En waar de robot dan niet bij kan. In Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor de sores van millennials, want er gaat dit weekend een cabaretmusical in première over de problemen van die generatie. Creatief producent Niels van Doormalen vertelt over de betekenis achter deze voorstelling. We willen zeker wat vertellen over deze generatie, maar ik denk in het algemeen dat we voor best wat grote maatschappelijke thema's staan en dat het makkelijker is om soms voor dingen weg te kijken dan om bepaalde uitdagingen aan te gaan. En ik hoop dat we een soort bittere pil in een zilveren papiertje brengen, waarbij mensen heel vrolijk de zaal uitgaan en echt een hele leuke, grappige avond hebben. Maar waarbij je misschien toch, als je met je biertje staat, dat je dan denkt, oh ja. Volgens Van Doormalen hebben de millennials en de boomers meer overeenkomsten dan vaak wordt gedacht. En daar kom je maar op één manier achter. De millennial generatie aan zich wordt zo makkelijk neergezet als, ah, de millennials die doen dit, of de millennials daar, of de boomers daar. Je komt er zo achter dat er zoveel overlappen zitten tussen generaties. Maar dat de ene nou eenmaal 20er is met deze levenservaring, de andere 40er is met die levenservaring. En dat maakt eigenlijk niet uit als je maar met elkaar een soort van in gesprek blijft. Ja, het wordt een soort cheesy verhaal. Dat is echt. Je moet gewoon in gesprek blijven. Ja, nee, dat moet helemaal niet. Nee, wij moeten door. Dames en heren, bedankt voor vanavond. Ja. En dat was gisteravond op radio en tv. Clap your hands now. Reroute the rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit. Clap your hands now. Mm-hmm. Let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard dry land. Liquid spirit. Greg Reporter met Liquid Spirit. Het woningtekort begint het personeelstekort te versterken, constateert het AD. Want steeds meer mensen die zoeken naar een baan solliciteren niet als er bij het werk geen huis te vinden is, blijkt volgens het AD uit onderzoek van Visie Hypotheken onder Nederlanders tussen de 22 en 35 zonder koophuis. Een hoogleraar noemt het in de krant de tragiek van de jonge generatie. Ze vinden een droombaan en dan is er geen huis. Volgens de hypotheekadviseur zegt de helft van de ondervraagden dat ze zouden overwegen te verhuizen en van baan te veranderen als de werkgever een huis voor ze regelt. De leerachterstand bij jonge kinderen groeit door naweeën van de toeslagenaffaire, dat schrijft Trouw. Zo'n toeslag kan nodig zijn om kinderen met een leerachterstand naar een speciale voorschool te sturen. Maar het aanvragen van de toeslag jaagt tegenwoordig zoveel schrik aan dat ouders hun kinderen liever thuis houden. Wethouders in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zeggen dat ze dit probleem herkennen. Volgens Trouw lopen de achterstanden bij kinderen nu soms zo ver op dat ze het niveau van de basisschool nauwelijks nog aankunnen. In verschillende kranten gaat het vanmorgen over de zorgen over de vaccinatiegraad. Een vaccinatieplicht voor kinderen in de opvang, zoals het VVD opperde, komt er volgens de Telegraaf niet. De drie andere mogelijke coalitiepartners, PVV, NSC en BBB, zeggen tegen de krant dat ze daar niets in zien. Ondertussen noemt de Amsterdamse wethouder Scholtes het in het parool alarmfase 1. Na berichten over mazelenbesmettingen in Eindhoven en baby's die zijn overleden aan kinkhoest. Wethouder Scholtes denkt dat ook in Amsterdam een uitbraak van de mazelen steeds dichterbij komt. En de brandweer scoort met de smartball, schrijft de Telegraaf. Het is een uitvinding die de brandweer extra ogen en oren moet geven op gevaarlijke plekken. Verderop in de krant staat er ook een grote foto van. Ja, het is echt een rode bal met twee lijken camera's die ook echt oogjes lijken. Hij zou zo in een Star Trek aflevering kunnen meedoen. Ja. Een bal die volgestopt zit met sensoren. Brandweermensen kunnen die in een brandend gebouw rollen of gooien. En dan meet de bal onder meer waar de vuurhaard zich bevindt en of er gevaarlijke gassen zijn vrijgekomen zonder dat een mens daarvoor naar binnen hoeft te gaan. Dus de verwachting is dat de smartball deze zomer al uitgebreider door brandweerkorpsen kan worden gebruikt. De bal kost een paar honderd euro en volgens de brandweer voor een apparaat dat gevaren kan beoordelen een koopje. Dus verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Het rijdt wat langzamer dan gebruikelijk alweer op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Tussen knooppunt Vaanplein en afrit Hoogvliet een kwartier extra reistijd. Er zijn namelijk twee rijstroken dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. De voetballers van Ajax zijn gisteren ingemaakt door Chelsea in de eerste kwartfinale van de Champions League. In Amsterdam werd het 3-0. Commentator Frank Wielaert. Dat het een loodzware kluif was voor Ajax tegen Chelsea, dat was op voorhand al wel duidelijk. En het duurde even voordat Chelsea het overwicht ook daadwerkelijk kon uitdrukken in een doelpunt, maar dat lukte na 19 minuten. Lauren James, een ware plaaggeest. Niet alleen voor Ajax hoor, dat is er voor iedere tegenstander waar Chelsea tegen speelt. Ze is heel moeilijk te bespelen. Zij maakt de 1-0 na 20 minuten. En eigenlijk vanaf dat moment is het heel moeilijk voor Ajax om in de wedstrijd te blijven. Er waren wel kansen. Ja, een bal op de paal van Leuchter. Daar dichterbij dan dat is Ajax niet geweest. Dat gebeurde allemaal voor rust. Vlak voor rust maakt Nuske dan de 2-0. Dan is er al een goal afgekeurd van Chelsea. En eigenlijk is het bij 2-0 wel gespeeld. En dat zie je na rust ook terug. Chelsea hoeft niet meer. Wacht gewoon op wat Ajax allemaal kan doen. Het antwoord op die vraag, wat kan Ajax allemaal doen, is niks. Er is niks wat ze kunnen doen tegen dit Chelsea dat veel en veel te sterk was vandaag in de Johan Cruijff Arena. Uiteindelijk scoort Nuske nog een keer en daardoor wordt het 3-0 voor Chelsea. De return op Stamford Bridge in Londen, dat is eigenlijk een formaliteit. Dat is niet eigenlijk een formaliteit, dat is een formaliteit. Jammer genoeg, Ajax heeft een boel geleerd dit jaar in de Champions League en krijgt nog één les van Chelsea volgende week. Trainer Suzanne Bakker moet dus behoorlijk aan de bak komende week met haar ploeg. Rivka op het veld vroeg haar of de simpele conclusie na gisteravond is dat Chelsea gewoon veel beter is dan Ajax. Nou, ik denk effectiever vandaag. Volgens mij krijgen wij de eerste kans na 7 minuten op de paal. En zij maken de kans die ze krijgen vanuit voorzetten. Ja, staan ze goed en dan zijn ze meedogenloos. Ja, want het begon eigenlijk best goed van Ajax. Het ging gelijk op. Ik kan me voorstellen dat je in dat eerste kwartier dacht, nou, dit kan nog wel een leuke avond worden. Ja, ik denk zeker in de omschakeling was die eindpaas soms ook net niet goed. En hadden we nog wellicht nog meer kunnen creëren. Maar op een gegeven moment hadden zij al iets meer de bal. En probeerden ze natuurlijk elke keer op het middenveld een overtal te creëren. Kregen er wat lastige druk op. Maar tot echt uitgespeelde kansen vind ik niet dat ze die veel hebben gecreëerd. Maar ja, als ze dan wel voor de goal komen, ja, zijn ze echt levensgevaarlijk. Ja, is dat dan ook het verschil? Want jullie hebben hier 3 keer gewonnen in eigen huis van een grote ploeg. Echt grote namen. Is dat dan het verschil dat Chelsea echt heel dodelijk is? Ja, nou, dat vind ik wel. Natuurlijk allemaal topspelers op iedere positie. Fysiek sterk, tempo lag enorm hoog. Maar ik ben enorm trots op hetgeen wat we vandaag hebben neergezet. Dat klinkt natuurlijk gek naar een 3-0 nederlaag. Maar ook in die eindfase krijgt Romain nog een kans. Die glijdt volgens mij uit. Lotte schiet hem net over. Ja, ik had ons wel een doepetje gegund. Ja, dat denk dat alle fans dat hier ook hadden gehoopt. Maar is dit dan toch een les in de echte absolute top van de wereld? Ja, dat meedogenloos is zeker een les. Maar wij komen eigenlijk net kijken. En die bagage stoppen we in onze rugzak. En wellicht dat we dat volgende week al meteen kunnen meenemen. Ja, volgende week. Ja, ik denk dat we wel kunnen concluderen dat Ajax zo goed als uitgeschakeld is. Hoe ga je dan naar die volgende week? Want je moet nog naar Stamford Bridge. Ja, we willen ons ook daar gewoon laten zien. Dus we willen ook gewoon die wedstrijd winnen. En natuurlijk is het een groot verschil, 3-0. En weten we dat het een hele zware kluif gaat worden. Maar we gaan gewoon alles aan doen om te kijken of we in ieder geval kunnen scoren. En dan weer een mooie avond van maken met elkaar. Ajax-trainer Suzanne Bakker. En volgende week woensdag dan is die return op Stamford Bridge in Londen. Blijft de veroordeling tegen Desi Bouterse en zijn medeverdachten staan? Dat beslist het Surinaamse Hof van Justitie vandaag. De Surinaamse oud-president werd eind december veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Hij is overigens sindsdien spoorloos. Correspondent Nina Jurna. Nina, waar gaat deze uitspraak over? Nou, het Hof doet uitspraak over een verzoekschrift. En dat is ingediend door het advocatenteam van Bouterse. Ze hebben dat gedaan na de definitieve uitspraak in hoger beroep. Hebben ze dat ingediend en zij vragen daarin om de zaak nietig te verklaren. Of in ieder geval op te schorten. Omdat Bouterse volgens hen bescherming geniet vanwege de amnestiewet uit 2012. En zij vinden dat dat allemaal eerst grondig onderzocht moet worden. En ook of gekeken moet worden of de procedure van die hele rechtszaak wel goed is verlopen. Nou, het Openbaar Ministerie heeft dat verzoekschrift toen direct afgewezen. En daar hebben de advocaten toen bezwaar tegen aangetekend. En uiteindelijk heeft het Hof het bezwaarschrift wel in behandeling genomen. En daar komt dus vandaag een uitspraak over. Maar Bouterse is in december definitief veroordeeld. Kan dit nog wel iets voor hem veranderen, denk je? De kans lijkt mij heel klein. Bouterse is inderdaad definitief veroordeeld. Hij is ook helemaal uitgeprocedeerd. Het gaat ook niet om een herziening van de zaak. Vermoedelijk is het verzoekschrift toch in behandeling genomen door het Hof van Justitie om er voor eens en altijd een punt achter te zetten. Want het bleef maar doorsudderen met weer een verzoekschrift. Hè, allerlei pogingen om Bouterse maar eigenlijk het vonnis eigenlijk op te heffen. Dus ik vermoed dat dat de reden is waarom ze het toch in behandeling hebben genomen. Maar het kan wel zijn dat het Hof vandaag zegt van ja, we hebben toch iets meer tijd nodig om goed naar die hele procedure te kijken. Maar het lijkt mij onwaarschijnlijk. Sinds de veroordeling is Bouterse dus nergens meer te bekennen. Is er inmiddels toch wel iets duidelijk over waar hij kan zijn? Ja, dat blijft eigenlijk gissen. Kijk, sinds vorige week staat Bouterse wel op de lijst van Interpol. Er is dus nu een internationaal opsporingsverzoek. Maar goed, we zijn 2 maanden verder nadat Bouts zich had moeten melden bij de gevangenis. Dus dat is rijkelijk laat. En ondertussen wordt er wel van alles gesuggereerd, ook in Suriname. He, zal die in het buitenland zitten? En dan ja, worden landen als Cuba genoemd of Venezuela, waarvan ook bekend is dat Boutersen warme banden onderhoudt met de regering van Maduro. Maar het vermoeden is ook dat Boutersen gewoon in het binnenland zit van Suriname, waar hij ook een buitenverblijf heeft. Maar goed, het blijft speculeren. Het is iets waar ja, de gemiddelde Surinamer niet echt mee bezig is. Behalve als er dan weer nieuws is, zoals vorige week rondom de lijst van Interpol. Dan is er even nieuws, maar dat zakt dan ook best wel snel weer weg. Maar is wel bekend of wat ze allemaal doen om hem op te kunnen sporen? Nou, het Openbaar Ministerie van Suriname doet daar geen uitspraken over. Als je als journalist informeert of ze belt en vraagt van God, hoe staat het ermee? Ja, dan krijg je eigenlijk geen antwoord. Een interview krijg je sowieso niet. Af en toe kun je wel misschien een appbericht krijgen. Dat kreeg ik laatst ook. En daar staat dan in dat er op dit moment geen mededelingen kunnen worden gedaan. Wel sturen ze persberichten als er echt ontwikkelingen zijn in de zaak. Zoals laatst met het bericht op Interpol. Wat we wel weten is dat er vlak na de uitspraak van Boutersen, de definitieve uitspraak, en ook nadat hij zich had moeten melden en niet is gekomen, dat er toen huiszoekingen zijn gedaan. Ook bij zijn voormalige lijfwacht, Dijkstil, die ook voortvluchtig is. Maar ja, je merkt er verder weinig van wat ik al zei. Het is niet iets waar heel veel mensen in Suriname mee bezig zijn, behalve wel de nabestaanden. En voor hen is natuurlijk ook heel wrang dat dit toch een falen is van de veiligheidsdiensten. En je hebt een definitieve veroordeling van 20 jaar... maar Boutersen is op dit moment voortvluchtig. Nina, dankjewel. Consulent Nina Jurna. Het is 6:55. Raccoon heeft een nieuw nummer, It's You or Me, want de Zeeuwse band is weer overgestapt op het Engels. In het najaar komen ze met een heel album. Gelukkig heeft de stem van Bart van der Weijden altijd zijn eigen specifieke sound. Promises on hold and talk a lot, talk a lot, talk a lot. Do not listen, will not give in, alright or not, no matter what, no matter what. Shoulders up and I toughen up as I walk around, I walk around, I walk around. Huff and puff as I strut my stuff. Get me down, you won't get me down, I'll stand my ground. Get me a bucket for my joy, I'll throw my joy up in a bucket. I'm not alone, yet there's many, many me's. Get me a bucket for my joy, I'll throw my joy up in that bucket. I'm not afraid to burn what I believe. It's you or me. Face full of certainties or allergies from overseas. Promises on hold, story will unfold eventually. No, honestly, take this from me. An ego cuts like a knife, we trust. Electricity of you and me is chemistry. All those paper cuts, they sure do hurt a lot. Simplicity. Me. It's you or me. promises on hold. And don't talk so much, don't talk so much, don't talk so much. Try to listen every now and then, just give in. But don't trust your gut, no matter what, you gotta trust my gut. Het was Raccoon met It's You or Me. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Als Israël Rafah in Gaza aanvalt, sluit premier Rutte sancties tegen Israël niet uit. Dan komt het demissionair kabinet onmiddellijk samen om te praten over een reactie, zei Rutte in de Tweede Kamer. Hij voegt eraan toe dat hij geen aanwijzingen heeft dat zo'n aanval op Rafah eraan zit te komen. De Oostenrijkse extremist Martin Selner mag Duitsland niet in. Hij heeft een inreisverbod van 3 jaar gekregen. Selner was eerder bij een bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij Alternatieven voor Duitsland, waar werd gesproken over massadeportaties. Een strenge migratiewet in de staat Texas mag voorlopig niet worden uitgevoerd. Gisteravond kreeg de Amerikaanse staat het recht om zelf migranten op te pakken en uit te zetten als ze ervan worden verdacht dat ze de grens illegaal hebben overgestoken. Een paar uur later draaide een rechter dat besluit weer terug. En in Guyana is een Nederlander opgepakt. Die wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel. De man stond sinds 2019 op de opsporingslijst van Interpol. En hij zou lid zijn van de Zuid-Italiaanse maffia. Het weer eerst bewolkt, vanmiddag af en toe zon, met in het noorden kans op regen. En het wordt 14 tot 18 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, dubbel pech deze ochtend op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Er gebeurde al een ongeluk bij afrit Hoogvliet. Een ongeluk met een vrachtwagen waardoor 2 rijstroken dicht zijn. De vertraging is 35 minuten. Maar een stukje verderop nu ook een kapotte vrachtwagen waardoor bij knooppunt Benelux 1 rijstrook dicht is. Daar is de vertraging ongeveer 20 minuten. Daar heb je dan weer het meest last van als je op de A4 rijdt. Vanuit Den Haag staat file vanaf Den Hoorn. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij: veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Nee. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Het Verenigd Koninkrijk is de geboorteplaats van de moderne staalindustrie. Maar binnenkort kunnen de Britten geen hoogwaardig staal meer zelf produceren. Nu staan in Port Talbot in Wales de allerlaatste hoogovens van de Britse eilanden. Maar die worden gesloopt, zo heeft eigenaar Tata Steel besloten. Net als hier in Nederland moet de staalfabriek de overgang maken naar duurzame staalproductie. En daarmee gaan 3000 banen verloren in Wales. In een regio die de afgelopen decennia klap na klap te verwerken kreeg met het sluiten van de mijnen en de zware industrie. My father worked on the blast furnace. I work on the blast furnace. Zeg Brit staal, dan zeg je meteen Port Talbot. Al 2 eeuwen vloeit er gesmolten metaal door de aderen van deze industriestad in Wales. One of my grandfathers was a crane driver on a blast furnace. My boy worked here for a period of time. Een baan in de staalfabriek gaat van vader op zoon. Zo werken al 4 generaties van de familie van staalwerker en vakbondsman Alan Coombs in de hoogovens. And it's heartbreaking to see what's happening, especially when you got generations like myself that talk about it proudly. Maar aan die trotse familiegeschiedenis komt nu een einde. And all that's going to finish is hard to believe, to be honest with you. Want de hoogovens worden gesloten om plaats te maken voor zogeheten vlamboogovens. Die zijn elektrisch en schoon. Yeah, it is inevitable. Dit is onvermijdelijk, zegt ook vakbondsman Coombs. En niemand in Port Talbot is tegen die overgang naar een schone staalproductie. If it's done correctly, we can all cope with it and deal with it. Maar waar ze hier wel moeite mee hebben, is de snelheid van die groene omwenteling. But unfortunately, the way Tata want to do it at the moment is just to cut everything off and throw everybody out the door. Want Tata Steel had een geleidelijke overgang beloofd, maar dat is nu een plotse overgang geworden met massa-ontslag. Electric arc furnace can't make for steel for packaging. Met het sluiten van de hoogovens kunnen ze in het Verenigd Koninkrijk niet langer hoogwaardig staal maken. It can't make top-end automotive steel. Want de nieuwe elektrische vlamboogovens kunnen alleen schrootijzer verwerken. En de kwaliteit daarvan is te laag om bijvoorbeeld de auto-industrie te bedienen. So we're giving away that. De economische impact in Port Talbot is veel groter dan de 3000 banen die nu verloren gaan in de staalfabriek. Iedereen in deze industriestad voelt het naderende onheil. So we have a lot of steelworkers come in and a lot of contractors coming in. Neem Steel Town Cafe, de koffiezaak van Ryan Morgan. And if they're not in work, they haven't got that spare money to spend on, you know, in local places, then that's going to impact us greatly. Zijn klandizie bestaat voor een groot deel uit staalwerkers en de leveranciers van de hoogovens. De detailhandel, de horeca, iedereen gaat er last van hebben. It's like a domino's effect if the main, you know, source of income gets affected, then it just trickles down into everybody's lives and in a negative way. So there is a lot of worry and panic about the future. Unfortunately, this is ripping the heart out of the community and it's destroying a culture and a way of life. Maar het is meer dan een economische klap. I'm proud of the culture and this being part of a steel town. It's taken away people's identity as well. Het is onderdeel van hun identiteit. Staal zit in het DNA van deze stad en de ziel van de gemeenschap wordt nu weggerukt. It's a massive thing to me. I'm very emotional. Coombs komt dan ook met een waarschuwing voor zijn Nederlandse collega's in IJmuiden. Want ook daar moeten ze de overgang maken naar een groene staalproductie. It's a definite threat to everybody, I think, within the Tata portfolio. Alle werknemers van Tata Steel moeten zich zorgen maken, zegt hij. If Tata are looking at bringing coil and slab in from India, they're going to be looking at it everywhere. Want volgens Coombs willen de Indiase eigenaren van Tata Steel de hoogovens in Wales en IJmuiden sluiten om staal vanuit India naar Europa te kunnen exporteren. It could have a massive impact on them in a not so distant future. Zijn boodschap aan Nederland is dan ook: Tata Steel is een onbetrouwbare onderhandelingspartner. Correspondent Arjen van der Horst in Wales. Hebben die staalwerkers in Wales een punt? Is dit een voorbode voor de hoogovens in IJmuiden, waar nog steeds wordt onderhandeld over een duurzame en schone toekomst? Roel Berghuis werkte jarenlang voor Tata Steel in IJmuiden en kent als voormalig FNV-onderhandelaar alle ins en outs van het bedrijf. En hij volgt de ontwikkelingen in Wales op de voet. Ik zie teleurstellingen bij de staalarbeiders. Ja, en die al zoveel klappen hebben gekregen de afgelopen tientallen jaren. En ik snap wel dat ze zich verraden voelen door Tata Steel. En ja, zij voelen dat als een soort van sterfhuisconstructie. Want er wordt geen nieuw staal meer gemaakt, er wordt alleen nog schroot gesmolten. Ja, met zogenaamde vlamboogovens. En het is heel belangrijk in de staalindustrie om voorop te lopen, kwaliteit te leveren en ook staal te maken wat bijvoorbeeld voor de auto-industrie is. En als je dat niet kan, dan heb je wel een probleem. In hoeverre zegt wat er nu in Wales gebeurt iets over de situatie hier bij Tata in IJmuiden? Ja, het zal niet één op één hetzelfde zijn, maar het is wel zo dat ze zich ook bezorgd maken over deze situatie. Als hier geen oven komt die eerst op gas en later op waterstof staal gaat maken, dan kun je geen hoogwaardig staal maken. En dat betekent dat je geen producent bent voor de auto-industrie bijvoorbeeld. En dan komen ze in dezelfde problemen als de Britten. Zei Roel Berghuis in gesprek met verslaggever Rob Koster. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In de schaduw van het Nederlands elftal is ook Jong Oranje deze week bij elkaar. Zij proberen zich te plaatsen voor het Europees kampioenschap van volgend jaar in Slowakije. Morgen speelt Jong Oranje een oefenwedstrijd tegen Jong Noorwegen, waarin het hoopt op doelpunten van Emmanuel Emega. Hij is de 21-jarige spits van Jong Oranje, die deze zomer een transfer van 13 miljoen euro maakte naar het Franse RC Strasbourg. Verslaggever Dien van der Laar zocht hem op voor een nadere kennismaking. Emega, hier is Smeets. Meijers. En daar staat Emega helemaal vrij. Het is 3-0 voor Sparta. Emega met zijn eerste goal voor Sparta in de competitie. Hier kunt u Emmanuel Emega misschien nog wel van herkennen. Als 18-jarige scoorde hij 3 keer voor Sparta. En nu staat hij als 21-jarige bij Jong Oranje op het veld. Voor het grote publiek verdween hij over de landsgrenzen. Hij voetbalde bij Royal Antwerp, Sturm Graz en nu in Frankrijk. Dan leerde hij met vallen en opstaan om volwassen te worden. In het begin was er heel veel troep eten. Buiten. Maar sinds Oostenrijk is dat veranderd. Ja. Wat is daar veranderd dan? Ja, als je shit eet, dan gaat je lichaam niet goed meewerken. Want je bent constant hard aan het trainen. En je lichaam breekt gewoon af. Dus dat is onmogelijk. Ja. Kun je dan eens zeggen, hoe zien je maaltijden dan nu uit vergeleken met toen? Wat at je bijvoorbeeld? Nu zit er veel groente op mijn bord, laten we dat zo zeggen. Bij zijn club Strasbourg wordt hij gecoacht door oud-wereld en Europees kampioen met Frankrijk, Patrick Vieira. En daar leert Emega iedere dag van. Hij heeft het gewoon allemaal meegemaakt. Dus bijvoorbeeld als er wat gebeurt op training of in een wedstrijd, dan roept hij mij naar zijn kantoor en dan legt hij mij gewoon uit wat ik wel of niet had moeten doen, hoe het gewoon wat beter voor me zou zijn. Want hij heeft letterlijk de top van de top gehaald. Dus is anders als hij wat zegt dan... Ik neem sowieso bijna alles van de trainer, maar van hem sowieso. De aanpak van zijn trainer en zijn benadering, die werpen ze vruchten af. Want dit weekend scoorde de topscorer van Strasbourg 2 keer tegen Nantes. Emega, 2-1 voor Strasbourg. Juste après l'heure de jeu à la 62e minute exactement. 7e but de la saison pour Emega. Grote trainer, professionele benadering. Het klikt in Frankrijk. Niet alleen door deze punten, maar ook door Emega's achtergrond. Ik heb gezien waar mijn moeder vandaan komt. En ik ben daar geweest in Nigeria, in het huis waar ze is opgegroeid. En ja, maar je hebt niet eens wegen. Het is gewoon modder. Als het regent, dan blijft het water daar 2 weken op de grond. Ja. En in Nederland, als het regent, dan zijn er overal putjes, dan gaat het water weg. Ja. Dat is ook een kleine ding. En wat doet dat met jou dan, als je dat dan ziet? Als ik de mogelijkheid heb, dan ga ik proberen verandering op sommige plekken te brengen. En met dit alles in zijn achterhoofd hoopt Emeka ook bij Jong Oranje te gaan scoren. Zodat hij net zo'n feestje kan vieren als afgelopen weekend bij Strasbourg. Naar de overwinning op Nantes. Zo zal het dan weer niet klinken, want het was wel heel erg Frans. Morgenavond om 8:00, dan trapt Jong Oranje af tegen Jong Noorwegen. Dat duel wordt gespeeld in het stadion van NEC in Nijmegen. Het is 7:13. Dus onrust onder appel- en perentelers. In Brussel stemmen de EU-landen vandaag over het verbieden van het bestrijdingsmiddel Captan. Nederland is van plan om zich achter dat verbod te scharen. Ron Mulders van de Koninklijke Nederlandse Fruittelersorganisatie. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kersenboom. Waar wordt Captan voor gebruikt? Dat is een middel wat wordt gebruikt door appel- en perentelers vooral. En dat wordt gebruikt tegen schurfschimmels en met name ook vruchtboomkanker. Want wat gebeurt er als je het niet gebruikt? Dan gaan de bomen rotten en dan gaan de appels rotten en de peren rotten. En dan zien ze er niet meer uit, zijn ze onverkoopbaar. Dus dat is zeer onwenselijk. Dus hoe kijken telers naar dat mogelijke verbod? Nou, dat kun je je wel voorstellen. Het is een middel wat al vanaf 1952 op de markt is. Het is een bijzonder effectief middel. Er is de afgelopen tientallen jaren met grote regelmaat onderzoek gedaan naar alternatieven voor dat middel. Die zijn niet gevonden. En als je dit middel niet hebt, dan heeft dat behoorlijk dramatische gevolgen voor je oogst. Als je het een beetje zwaar aanzet, en ik geloof niet dat ik dat erg zwaar aanzet, dan zet je met dit besluit zet je eigenlijk een streep door de appelteelt en de perenteelt in Europa. Ja. Om die rendabel te houden. Dat gaat gewoon niet. Dus dat is een heel vervelend besluit. Echt heel naar. Maar het wordt natuurlijk niet voor niks verboden. Er zijn risico's blijkbaar voor mensen, voor dieren, niet goed voor de natuur. Het is natuurlijk een middel dat een beetje dubbel is. Het is al een aantal jaren in gebruik, wat ik al zei, vanaf 1920. 52. Het is natuurlijk, het is een gewasbeschermingsmiddel, lekker, maar het is wel keihard nodig. Wat je nu ziet in Europa is dat wij, zeg maar, wij moeten als telers voldoen aan ecologische eisen. Dat spreekt voor zich. Maar je kunt je voorstellen dat we ook enigszins rendabel willen produceren. Dat willen we doen om fruit, buitengewoon gezond voor jouw levensstijl, om dat betaalbaar te houden voor Europese consumenten. En dat wordt op dit moment wel hondsmoed gemaakt. Dus dat is echt heel onwenselijk. Ja. En wij vinden dus dat je ecologische argumenten... Er wordt enorm veel gewerkt aan verduurzaming van onze teelt. Dat doen we al jaren. En daar zijn we alleen maar meer mee bezig dan in het verleden. Maar je kan die ecologie niet zonder meer wegstrepen tegen ecologie. Je moet eigenlijk altijd afvragen van als ik nou een stap zet om ecologische, zeg maar de ecologie een beetje te verbeteren, wat zijn dan de gevolgen voor de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van fruit in dit geval? Ja, die zijn dramatisch. En dan moet je afvragen of je goed bezig bent, want we propageren ook dat we veel groente en fruit moeten eten. Dat maken wij met plezier, dat maken we betaalbaar, maar maken het van een ongelooflijk hoge kwaliteit. Daar is geen enkele discussie over. Het wordt wel erg om het op dit moment op deze manier, zeg maar, betaalbaar te houden voor consumenten. Ja. Dat willen we toch voorkomen. Maar zegt u dan moeten we de risico's van Captan maar even voor lief nemen? Nou, die risico's kun je behoorlijk goed managen. Als je dat product, zeg maar, heel goed toepast, en dat doen we eigenlijk al. We hebben ongelooflijk slimme spuitmachines en zo, waardoor je echt geen druppel te veel spuit, bij wijze van spreken. Als je dat soort maatregelen neemt, dan is het best verantwoord te gebruiken. Dat doen we al jaren. Want dan moet je het heel gericht spuiten, zodat het niet verder in de omgeving komt. Bedoelt u dat? Sowieso, dat doen we sowieso al. En daar kunnen we nog wel stappen in zetten. Maar dat zou een oplossing kunnen zijn, ja. Een hele goede oplossing zelfs. Maar... En het probleem speelt niet alleen in Nederland. Het speelt in andere Europese landen ook. Dus we hebben een brief geschreven naar een aantal naar de commissie om duidelijk te maken dat we hier echt een zeer serieus probleem hebben. En dat wordt ondersteund door Duitsland, Oostenrijk en Italië. En dat zijn ook landen waar veel appels en peren worden gemaakt. Dus ik zei al, het is niet een Nederlands probleem. Het is echt een Europees probleem aan het worden. En dan heb je dus uiteindelijk over de vraag van kunnen we in Europa en de landen waar het kan nog fatsoenlijk appels en peren kunnen produceren. Het antwoord daar is, met dit middel kan het prima, maar zonder dit middel, wij hebben op dit moment in ieder geval nog geen alternatieven. Nee, u zegt op dit moment nog geen alternatieven. Zitten die er ook niet aan te komen? Niet echt. Wat ik al zei, er is de afgelopen jaren behoorlijk regelmatig onderzoek gedaan naar alternatieven. Die zijn niet gevonden. En het zal erg optimistisch zijn om te denken dat je nu zegt van nou, dan gaan we dat nu even doen. En dan hebben we dat over een paar jaar gevonden. Dat is niet waarschijnlijk. Ik ben het met iedereen eens dat je zegt, je moet dat proberen. Je moet daarin laten investeren. Dat kunnen we als sector natuurlijk heel moeilijk zelf. Maar dat zou de industrie kunnen doen voor ons. Dat is absoluut noodzakelijk. Maar daarmee heb je nog geen middel gevonden morgen. Hè? Nee, u zegt, dit hebben we echt geen andere methode om nodig. Zeg maar, te voorkomen. Dus, sorry, ja, zeker. En preventieve maatregelen, daar zijn we natuurlijk ook mee bezig. Die zijn hondsmoeilijk en die zijn lang niet altijd effectief. Dus dat heeft altijd effect voor je oogst en voor de kwaliteit van je oogst ook. En dus voor de prijs die je kunt vragen voor je producten. Dank u wel. Ron Mulders van de Koninklijke Nederlandse Fruittelersorganisatie. De veroordeelde zwemleraar Benno L. heeft in Duitsland opnieuw kinderen misbruikt. Dat meldt tijdschrift Panorama. 15 jaar geleden werd de regio Den Bosch opgeschrikt door een grote zedenzaak rond Benno L. De zwemleraar werd veroordeeld voor ontucht met tientallen meisjes en 3 gevallen van aanranding. Uit onderzoek van Panorama en het YouTube-kanaal Vrije Vogels zou blijken dat de nu 74-jarige L. in Duitsland onder een nieuwe naam de dochters van 2 gezinnen heeft misbruikt. De moeder van een van die gezinnen benaderde daarover zelf de Panorama-journalist, omdat die een uitlegvideo over de grote misbruikzaak online had gezet. Nederlanders hebben de afgelopen winter een 1/5 minder gasverbruik dan normaal, schrijft het AD. Die krant maakte vanwege de start van de lente een rondgang langs Eneco, Vattenfall en Essent. Er is tot 20% minder gas verstookt dan in de winter van 2021-22, de laatste winter voor de energiecrisis. Volgens het AD komt de daling deels doordat afgelopen winter weer zacht was en na de recordprijzen in het jaar dat de oorlog in Oekraïne begon, blijven Nederlanders de thermostaat lager zetten. Ook zijn steeds meer huizen beter geïsoleerd. De vakbond voor BOA's is boos nu handhavers steeds meer taken op hun bordje krijgen, schrijft de Telegraaf. Zo heeft Staatsbosbeheer nieuwe regels ingevoerd die overlast in bossen tegen moet gaan. Onder meer BOA's moeten daar toezicht op gaan houden. En gemeentes rekenen op de BOA's voor extra verkeerscontroles. Het ene na het andere plan wordt gelanceerd zonder overleg, zegt een boze vakbond BOA-ACP in de Telegraaf. Het komt op het bordje van de BOA's te liggen, terwijl ze al tot over hun oren in het werk zitten. En op meerdere Friese begraafplaatsen is er te weinig ruimte, doordat kisten tegenwoordig een stuk groter zijn. En de gemeente Zuidwest-Friesland denkt er daarom over om graven samen te voegen. Alleen ligt dat wel gevoelig, zegt een begraafplaatsmedewerker in Stavoren tegen Omroep Friesland. Het is wel heel moeilijk, want je komt dan wel in emoties te lanen, want je rom je graven van familieleden. Dus dat wordt een heel moeilijk verhaal. Ja, je moet familieleden dus gaan vertellen dat de graven van hun dierbaren worden verplaatst. En daar kan je iets bij voorstellen. Ja. Dat vindt niet iedereen leuk om te horen. Vanavond is er in Sneek overleg over de toekomst van de begraafplaatsen. Maar nu al wordt er op sommige begraafplaatsen in Friesland een deel van de kist onder het pad begraven of met het voeteneind onder het graf van een ander. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een rommelig begin voor weggebruikers op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Tussen Rotterdam IJsselmonde en Rotterdam Heiplaat nu 8 kilometer file en 40 minuten vertraging. Komt door een ongeluk en een kapotte auto die er stond. Maar wel goed nieuws, want beide incidenten zijn van de weg af en de weg is weer helemaal vrij. William, it was really nothing van Smiths. Ronnie Flex, de rapper, die is boos. Boos op zijn oude platenlabel Top Notch. Hij vindt dat hij veel te weinig betaald krijgt. Een rechtszaak hierover verloor Ronnie Flex, maar laat het er niet bij zitten. Riep zijn fans op om bij elkaar te komen in Rotterdam voor een protestbijeenkomst. En verslaggever Mark Robin Visser, die was erbij gisteravond. Ronnie Flex had zijn fans opgeroepen om naar een schoenenwinkel te komen. En ja, bij die schoenenwinkel wisten ze ook voor niks. Dus die waren daar nogal verbouwereerd over. En nu staan hier zo'n 200 mensen, ook heel veel media. En er is één probleempje. Er is hier namelijk ook nog een tramrails. En een volle tram. En die wil erdoor. En de tram gaat stapvoets voorbij. Ja, het is niet de meest ideale locatie om een evenement te organiseren. Ik geloof dat Ronnie Flex het zelf ook wel in de gaten heeft. Want hij staat nu een beetje lachend te kijken totdat de tram voorbij is. Ik zou zometeen met jullie allemaal graag willen marcheren naar Schouwburgplein. Ja, hij roept de mensen op om straks met hem te gaan marcheren naar het Schouwburgplein. Terwijl er weer een tram aankomt. Dus ja, we moeten weer aan de kant. En hij riep zijn mensen op die hier gekomen zijn om het tranquillo te houden, om het rustig te houden. En ja, de mensen hier, die weten wel waarom ze hier zijn. Als je nog jong bent en de juiste mensen zijn niet om jou heen, dan kan je fouten maken. En als je ouder bent, dan leer je van je fouten en dan kom je erachter dat je eigenlijk genaaid bent. Ik vind dat ook wel, je bent het verplicht, want anders horen mensen jouw verhaal niet en dan gaan ze er ook niet bij stilstaan. Het geeft je awareness van, oké, daar stond je niet bij stil. Ja, klopt. Ja, weet je, contract is een contract. Vaak. En zeker in de muziekindustrie zijn die niet altijd even vrij. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik ben zelf bij heel veel, ik ben zelf ook muziek, bij heel veel muzikantendagen, conferenties en weet ik het allemaal geweest. En overal hoor je van ja, maar dit is nou helemaal de industrie en dit is nou helemaal dat. En dat is natuurlijk niet helemaal goed. Volgens mij moet je overal gewoon zo eerlijk en gezond mogelijk kunnen werken en ook mentaal gezond. En dit is volgens mij een dappere strijd door een hele grote artiest die... het andere geluid, misschien wel het echte geluid laten, of niet misschien, het echte geluid laten horen hoe het in elkaar zit. En dat is denk ik heel veel waard. Ja, en dan neemt Ronnie Flex even de tijd om al de verslaggevers hier te woord te staan. Ja, hij heeft duidelijk een missie. Hij wil ook zijn fans en de jeugd waarschuwen. 8 jaar lang heb ik het in stilte aangevochten op de juridische manier. En altijd mijn mond gehouden en met mijn management besproken en er gewoon, daar heb ik er gewoon last van gehad al die jaren lang. En ik was gewoon op het punt dat ik het beu was. Ik luisterde toevallig naar mijn album, zo begon het. Ik zat naar Remy te luisteren, een van mijn favoriete albums van mezelf. En ik dacht bij mezelf, potverdikke me, toch nooit iets van gehad. En toen werd ik gewoon, ik doe dit om de jeugd bewust te maken van het tekenen van wurgcontracten. Zodat ze niet in de situatie belanden waarin zij 8% krijgen van alles wat ze gemaakt hebben. Het was mijn droom om daar... Onder contract te staan, wat het is en blijft. Het voornaamste hip-hop label van Nederland. Wat ik hoopte is eigenlijk al gelukt. Ik hoopte de awareness te verspreiden. Ik hoopte dat ik iets los zou maken bij de mensen en dat het over gediscussieerd zou worden. Dit is alleen maar mooi dat er zoveel mensen zijn gekomen om te supporten. Maar eigenlijk was de missie al behaald. Omdat jullie hier nu staan, eigenlijk allemaal. En dan is het tijd om een clip op te nemen. Want ja, dat was ook een van de redenen waarom zijn fans hier gekomen zijn. Ronnie Flex gaat een nummer spelen hier op het Schouwburgplein. En daarbij een clip opnemen. Vroeger moest ik naar de bus als de sprinter. Of richting studio, zwart in de sprinter. Ik zat de hele reis in de wc. 40 minuutjes en kwam er een stinker. Maar kijk maar nu, ik ben vlug als een spintje. Ik kwam hier en zag het en ik overwon. Elke bitch hier gaat het draaien voor ons. Elke tafel die draaien we. Murder, dit wordt een murder. Ik wil geen risico dat ze mij erin sleurden. Handjes in de lucht! Nu ben ik op huid als een pakje van een deur. Mooi, ik heet je onverwacht met die papapa. Je bent weg, voel je weer wat er gebeurde. Moet ik kisten bestellen of burnen? Jongens, dit is de dag dat jullie burnen. Hey, eerlijk, wie droeg je nu even op zijn bek? Ik ben je best, jij zeker niet ben. Je stal al het geld dat ik kreeg voor mijn rug. Moet ik bellen naar Kees of naar Kees van de spek? Zonder mij lag je niet eens in een bed. Een boze clip dus, opgenomen door Ronnie Flex samen met zijn fans in Rotterdam. Platenlabel Top Notch wil niet reageren. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het Julianakanaal in Limburg gaat vanaf oktober maandenlang dicht, waardoor schippers moeten omvaren. En premier Rutte noemt een inval van Israël in Rafah een politiek moment dat gevolgen zal hebben. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Een inval door Israël in Rafah in de Gazastrook zal een gamechanger zijn en een humanitaire ramp veroorzaken, zei demissionair premier Rutte gisteravond in de Tweede Kamer. Als Israël Rafah in het zuiden van Gaza aanvalt, sluit Rutte sancties tegen Israël niet uit. Dan komt het kabinet onmiddellijk samen om te praten over een reactie, zei hij. Rutte voegde er wel aan toe dat hij geen aanwijzingen heeft dat zo'n aanval er op korte termijn aan zit te komen. Een strenge migratiewet in de Amerikaanse staat Texas mag toch niet worden uitgevoerd, is de voorlopige uitkomst van een juridische strijd tussen de staat en de federale regering van president Biden. Gisteravond kreeg Texas toestemming om zelf migranten op te pakken en uit te zetten als die ervan worden verdacht dat ze de grens illegaal hebben overgestoken. Een paar uur later draaide de rechter dat besluit weer terug. Er zijn voor zover bekend geen migranten opgepakt in de paar uur dat de wet van kracht was. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het eindrapport van informateur Putters. Hij adviseerde vorige week dat PVV, VVD, NSC en BBB gaan onderhandelen over een extra parlementair kabinet. De partijen zouden een akkoord op hoofdlijnen moeten sluiten. In het debat vandaag kiest de Kamer een nieuwe informateur. Die moet de inhoudelijke gesprekken tussen de vier partijen gaan leiden. In Guyana is een Nederlander opgepakt die jarenlang voortvluchtig was. De man wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel via onder meer Brazilië, Guyana en Suriname. Hij werd gearresteerd in het uitgaansgebied van de hoofdstad Georgetown, waar hij zou wonen en een winkel zou hebben. De Nederlander zou lid zijn van de Zuid-Italiaanse maffia. Twee witte agenten in de Amerikaanse staat Mississippi krijgen celstraffen van 17,5 en 20 jaar voor het martelen en seksueel misbruiken van twee zwarte verdachten. Ze gebruikten onder meer tasers en een zwaard en dwongen de arrestanten om olie te drinken. De twee slachtoffers overleefden de martelingen. De Oostenrijkse extremist Martin Sellner mag Duitsland voorlopig niet in. Hij heeft een inreisverbod van 3 jaar opgelegd gekregen. Sellner was bij een bijeenkomst van de partij Alternatieven voor Duitsland, waar werd gesproken over massadeportaties. Ook verspreidt Sellner een complottheorie waarin wordt beweerd dat niet-witte migranten naar Europa worden gehaald om de witte bevolking te vervangen. De voetbalsters van Ajax hebben de eerste wedstrijd in de kwartfinale van de Champions League verloren van Chelsea. In Amsterdam ging Ajax met 3-0 ten onder. Volgende week woensdag is de return in Londen. Op de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena waren bijna 36.000 toeschouwers afgekomen. En dat is een record voor een vrouwenwedstrijd in Nederland. Het weer, de ochtend begint bewolkt. Vanmiddag af en toe zon met in het noorden kans op regen. Het wordt 14 graden op de Wadden tot 18 in het zuiden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een iets wat rommelig begin voor weggebruikers bij Rotterdam. Er staat file op de A15, Gorkum richting de Maasvlakte, tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Charloos. Komt door een ongeluk, de weg is gelukkig weer vrij. Nog wel een kwartier file rijden. Ook file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Daar een kwartiertje bumper en bumper. En tot slot ook de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Vanaf Delft file tot aan knooppunt Benelux. Ongeveer 20 minuten bumper aan bumper. Komt er nu net ook nog melding binnen over het spoor. Er rijden geen treinen tussen Schiphol en Amsterdam-Zuid en tussen Schiphol en Amsterdam-Sloterdijk. Dat duurt waarschijnlijk nog wel even en dat komt door een wisselstoring. Ster. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint zeggen wij: veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Bij Telecombinatie geven we persoonlijk advies met de beste deals. Zoals een superscherpe sim-only van Odido vanaf €11,50 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Telecombinatie. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt en je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Telecombinatie, ook voor ondernemers. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Niet online. Wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het Juliana-kanaal in het midden van Limburg gaat vanaf oktober maandenlang dicht. Daardoor is er tot ver in het voorjaar van 2025 geen scheepvaartverkeer mogelijk. En dat betekent dat schippers moeten omvaren. In dit geval is nu ongeveer 8 uur omvaren. Dus ja, reken maar uit wat het kost aan olie. Het is gewoon verschrikkelijk veel. En dan heb je nog eens een keer een extra milieubelasting. En we gaan dadelijk de periode in dat Antwerpen ook gaat verbouwen. Die gaan de ringen in Antwerpen aanleggen. Ik hoor ook verhalen over 2 dagen omvaren. Wat is dat dan? Ja, de schepen die hier natuurlijk in de buurt van Borren op het Maastricht laden, die doen vooral Zandegrind richting het Waalse, in de omgeving Luik. Ja, dat betekent dat die dus helemaal terug de Maas af moeten varen en dan via Antwerpen die kant op. Dus ja, dan ben je gewoon 2 dagen verder. Zegt een van de schippers. Huub Narings is de directeur van de Limburgse Werkgeversvereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat het kanaal dicht gaat? Ja, we zijn als Limburgse werkgevers niet blij mee. En we zitten ook een hele tijd in overleg met Rijkswaterstaat of het toch niet kan op een manier dat het kanaal bevaarbaar blijft. En we werden toch een beetje onaangenaam verrast. Ook al heeft Rijkswaterstaat al gedurende hele lange tijd geroepen van ja, we gaan het doen op een manier dat het helemaal dicht gaat. Wij hebben ons toen bij de minister gemeld voor een topoverleg. We willen vanuit Limburg met Limburgse ondernemers naar Den Haag komen om het gesprek te hebben over wat dan echt mogelijk is. Dat gesprek zou volgende week woensdag of donderdag plaatsvinden. En nu worden we verrast met een minister die naar de Kamer stuurt. We hebben besloten, het gaat helemaal dicht. Ja, dan kan ik voorstellen dat u verrast bent. Wat is het grote probleem voor het bedrijfsleven in Limburg? Ja, de extra kosten. Kijk, je moet je voorstellen, je hoorde net in het interview, 2 dagen omvaren. Stel het was de A2, stel het was de autoweg. Je gaat van Maastricht naar Utrecht en die omleiding loopt via Berlijn. En je bent 2 dagen onderweg, dat is onvoorstelbaar. Er is een bureau op het initiatief van ons als werkgevers hebben aangedrongen op een zogenaamde impactanalyse. Er is een bureau voor geselecteerd, bureau Ecoris. Die zijn aan de slag gegaan met een schadeberekening. Want wij als werkgevers zeggen, waar heb je het over? Want we kunnen het allemaal roepen, maar ga nou eens nauwkeurig bepalen waaruit die schade bepaald wordt. En alleen al de omvaarkosten kom je op ruim 40 miljoen, als het niet meer is. Daarnaast lopen we extra risico's dat als er andere calamiteiten plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld bij de Keersluis Limmel, waar dat regelmatig gebeurt, komt ook de continuïteit van Gemmelot in het geding. En dat praat over 10 à 15 miljoen euro per maand extra schade. Bedrijventerrein. Een saillant detail is dan dat dat rapport ook eind volgende week opgeleverd wordt. Dan begrijpt u dat het ons bevreemdt dat hangende het overleg dat we zouden hebben met de minister, hangende de uitkomst van dat onderzoek, waar we allemaal rijkhalsend naar uitkijken, dat nu wij verrast worden met een besluit. We gaan het helemaal afsluiten. Ja. Ja, Rijkswaterstaat verbreedt het Juliana-kanaal zodat er grotere schepen doorheen kunnen. Wim Fabries, directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, legde aan verslaggever Joris van Poppel uit waarom het kanaal ook helemaal afgesloten moet worden. Nou, in eerste instantie hebben we geprobeerd dat te doen zodat de scheepvaart nog steeds mogelijk is. Het is natuurlijk een enorme corridor hier, waar het is heel belangrijk voor de scheepvaart om hier door te kunnen blijven varen terwijl wij bezig zijn. Dat hebben we tot twee keer toe geprobeerd. Maar helaas hebben we vorig jaar februari moeten constateren dat voor de tweede keer we hier problemen hebben. En we hebben nu gezegd in het kader van de veiligheid, veiligheid staat bij Rijkswaterstaat altijd op één, dat we dat niet meer op deze manier willen doen. Dus de oplossing is nu dat we het kanaal helemaal gaan afsluiten. Zodat we hier de herstelwerkzaamheden kunnen gaan uitvoeren, maar tegelijkertijd ook het kanaal kunnen gaan verbreden over de hele afstand, zodat we ook in één keer klaar zijn. Kunt u schetsen wat er nu zo gevaarlijk is eigenlijk aan deze aanpak? Wat is er zo gevaarlijk? Nou, we hebben gezien in de afgelopen periode dat er 8 veiligheidsincidenten hebben plaatsgevonden. Dat kan zijn dat er een schip tegen de damwand is aangevaren, ofwel tegen de kant hier. Maar we hebben ook een situatie meegemaakt waar het dreigde dat 2 schepen tegelijkertijd in dit smalle kanaal, wat u achter u kunt zien, zijn ingevaren. En dat is natuurlijk een situatie die wij zo snel mogelijk willen beëindigen. Ja, wat is het gevaar dan? Het gevaar kan natuurlijk alle kanten op. Hè. Het gevaar kan zijn dat 2 schepen op elkaar botsen. Nou, daar moet je niet aan denken. Zeker niet als er giftige stoffen in zitten. Maar er zijn nog meer dingen. Er lekt ook water naar de omliggende natuur, met name naar de Kingbeek. En ook die situatie moet zo snel mogelijk beëindigd worden. Het heeft natuurlijk een enorme impact voor het scheepvaartverkeer. Heeft u daar... Die zeggen, kan het niet op een andere manier? Kan het op een andere manier? Ja, dat is een hele begrijpelijke vraag. Want wij snappen heel goed dat het enorme consequenties heeft voor de scheepvaart hier. Maar wij moeten kiezen voor veiligheid. En dat is wat we doen. Wat kunt u aanbieden aan de schepen? Wat krijgen ze, compensatie? Of wat moeten zij nu? Over compensatie gaan wij met de scheepvaartsector zeker nog in gesprek. Maar het eerste wat wij willen is hier de werkzaamheden op een veilige manier doen. En ook daar gaan wij uiteraard met de scheepvaart over in gesprek. Want we gaan natuurlijk wel met hun samen kijken hoe we dat op een zo goed mogelijke manier kunnen gaan afronden. Zo, Wim Fabrice van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Huub Narings van de Limburgse Werkgeversvereniging. Wat vindt u van deze verklaring van Rijkswaterstaat? Ja, we kennen die verklaring. We hebben natuurlijk intensief overleg. Je moet goed begrijpen dat, zoals meneer Fabrice net ook zei, die bouwkuip die liep vol op 23 februari vorig jaar. Zonder enig nader onderzoek besluit men op 23 maart, of daaromtrent, om het allemaal anders te gaan doen, zonder naar de oorzaak te kijken. Dat is toch bijzonder, hè? Alsof je je dochter leert fietsen, ze valt een keer met haar fietsje en je gaat naar je vrouw en je zegt, we zullen ermee moeten leven dat onze dochter nooit zal kunnen fietsen. Misschien moet er wel steunwieltjes op. Misschien moet je bijzondere maatregelen nemen. Wij weten dat in de aanbesteding van Rijkswaterstaat een partij zat die zei, ik kan het wel maken. Het wordt wat duurder, maar we kunnen deze ramp voorkomen. Wij kunnen het wel degelijk maken. En vanwege die 2 incidenten weigert Rijkswaterstaat om daarop in te gaan. Ja. Wij denken dat je het wel moet doen. Dus u pleit nog steeds voor het niet helemaal afsluiten? Wij blijven daarvoor pleiten. Denkt u dat er nog een mogelijkheid is om het tegen te houden? Ja, hoe ga ik dit nou mooi zeggen? Nou, zegt u maar gewoon zoals het is. Ja, nou, we hebben in Nederland nu wat ervaring opgedaan met een overheid die niet wil luisteren. Een overheid die doof is voor burgers of ondernemers. Eigenlijk, we willen gewoon gehoord worden. En dan zeg ik maar vanuit Limburg, we willen gehoord worden met een zachte G. Het moet toch kunnen dat als grote volwassen mensen rond de tafel gaan zitten en niet steeds met verdongen feiten geconfronteerd worden. Want dat is dan kijk de politiek in Nederland. Ah, we hebben volgende week overleg met de ondernemers. Moeten we nu alvast een besluit nemen? Dan mogen ze wel nog reageren. De honden mogen blaffen, maar de caravan trekt voort. Ik denk dat Nederland toe is aan een andere manier van werken met elkaar. Aan een andere politiek, aan andere transparantie. Aan openheid, waar burgers, ondernemers gehoord worden en meegenomen worden in het verhaal, in plaats van geconfronteerd met een fait accompli, waar vervolgens de overheid zich doof toont. En onder mond van veiligheid, wij zijn ook voor veiligheid. Wie is dat niet? Maar je hebt het over risico's of heb je het over geaccepteerd risico? Als er helemaal nul risico mag zijn, dan mogen u en ik ook niet in de auto stappen. Het wordt tijd dat ondernemers weer kunnen ondernemen in Nederland. Dus we hebben nog wel wat te doen in dit mooie landje. Dus laat ik die oproep dan maar doen. En ook naar het kabinet, ook naar de minister. We blijven staan voor het gesprek van volgende week. We staan daar positief in. Maar wel met het vizier gericht op wat is de beste oplossing. En wat ons betreft is het nog steeds dat het kanaal bevaarbaar blijft. Dank u wel. Huub Narings, directeur van de Limburgse Werkgeversvereniging. Een belangrijke uitspraak van de rechter vandaag voor Schiphol en voor de omwonenden. Het gaat om een kort geding van omwonenden die vinden dat de overheid regels voor de geluidsoverlast moet gaan handhaven. Bart Kamphuis, jij bent er voor straks voor de NOS bij. Het is wel de zoveelste rechtszaak rond Schiphol. Wat maakt deze dan zo bijzonder? Inderdaad. Ja, nou, de bewoners die verenigd in een stichting dit kort geding hebben aangespannen, die gooien mensenrechten in de strijd. Ze wijzen op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en op normen die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft opgesteld voor geluidsoverlast, voor geluidshinder. Je weet, die bewoners daar, honderden bewoners hebben, of veel meer zelfs, hebben last van die vliegtuigen die elke dag tientallen overkomen. Dat zorgt voor slaapverstoring. En die slaapverstoring brengt weer allerlei gezondheidsrisico's met zich mee. Dat is ook vastgesteld door onderzoek van de GGD. En op grond daarvan zou je dus een beroep kunnen doen op de mensenrechten. En daarbij, zeggen de bewoners, ontbreekt het niet aan regels die al bestaan voor geluidshinder en voor. En het ontbreekt ook niet aan plannen om die geluidshinder in de toekomst terug te draaien. Alleen, ja, het grote punt is dat de regels worden niet gehandhaafd en de plannen die worden niet uitgevoerd. En waar de bewoners natuurlijk op hopen, is een soort van Urgenda-achtige uitspraak. Je weet wel, de organisatie die via de rechter de staat wist te verplichten om de CO2-uitstoot met een kwart terug te dringen ten opzichte van 1990, ook met een beroep op mensenrechten. En waar de bewoners op Schiphol nu op hopen, is dat er ook zo'n soort verplichting voor de geluidshinder vandaag opgelegd gaat worden door de rechter. Maar dan is de grote vraag natuurlijk, maken ze een kans? Ja, inderdaad, de grote vraag. Het eerste wat je daarbij denk ik moet zeggen is dat die normen van de Wereldgezondheidsorganisatie die ik net besprak voor geluidshinder, dat die niet echt een harde plicht opleggen aan staten om die normen uit te handhaven. Maar goed, de omwonenden zeggen natuurlijk van dat hoeft de rechter niet te verhinderen om die verplichting wel voor Nederland, voor de Nederlandse staat op te leggen. Een andere omstandigheid die denk ik ook meeweegt is dat er in het verleden al wel is geprobeerd door de staat om die geluidshinder te verminderen door het aantal vluchten terug te schroeven. Maar daarbij, daar zijn ook allerlei rechtszaken weer over gevoerd, daarbij stuiten ze op regels uit Brussel. Daar liggen procedures volgens de EU, volgens Europese regels, dat als je een luchthaven wil inkrimpen, dat je dat volgens de zogeheten balanced approach moet doen. Die procedure schrijft voor dat allerlei partijen, allerlei belanghebbenden bij het krimpen van een luchthaven daar inspraak in moeten hebben. En dat als je een luchthaven wil inkrimpen, als je het aantal vluchten wil verminderen, dat je dat alleen gelijkmatig kunt doen met een goed plan waar iedereen zijn zegje in kan hebben. En de landsadvocaat die heeft bij de behandeling van het kort geding waar vandaag uitspraak in is ook al gezegd van nou, als de rechter ons een plicht oplegt, dan zijn wij niet eens in staat om die verplichting op te volgen vanwege die Brusselse regels. En ja, daar zullen de omwonenden ongetwijfeld hier anders over denken. Kortom, er speelt veel mee, kan veel meespelen. Durf je een inschatting te maken? Nee, dat durf ik echt niet te doen. Het is een heel ingewikkelde procedure. En ook in het verleden is al gebleken bij andere rechtszaken dat als de ene rechter iets vindt, dat dan in een hoger beroep een andere rechter weer iets heel anders kan vinden. Dus het is spannend. We gaan het afwachten om 10:00, dan weten we het. Verslaggever Bart Kamphuis, dankjewel. Het NOS Radio 1-journaal. 18 minuten over 7. Umberto besprak de deepfake porno-video's van tientallen bekende Nederlanders, Tweede Kamerleden en leden van het Koninklijk Huis. Zoals ook van presentator Sylvana IJsselmuiden, die het erg vindt dat dit soort video's van haar op internet te vinden zijn. Maar één ding lijkt haar erger. Het gaat van kwaad tot erger. De mensen die misschien nu televisie kijken, wie weet gebeurt het met hen. En wat mij het allermeest naar het hart gaat, ik heb bijvoorbeeld een nichtje van 16, ik heb een buurmeisje van 14. De technologie die wordt zo extreem getriggerd hierin. Wat als het nou bij dat nichtje van mij gebeurt, net in haar puberteit? Op haar school gaan er foto's van haar rond wie ze eigenlijk niet is. Ja. Nou, kleine Sil van 16, die raakt in paniek. En ook een andere trend gaat IJsselmuiden erg aan het hart. Wat heel opmerkelijk is, volgens statistieken, dit is nog vele malen heftiger dan als ik het over mezelf heb, maar kinderporno is extreem gestegen in de grafieken. En niet eens zozeer echte kinderporno. Dus nu gaat het over mij en ik red me wel. Maar het gaat van kwaad tot erger. Kan de mensheid nou echt uitsterven door klimaatverandering? In We gaan er allemaal aan op NPO 3 zijn ze op zoek naar die vraag. De situatie is nog omkeerbaar, zegt Michiel van den Broeke, hoogleraar polaire meteorologie. Ik denk dat op een gegeven moment er een kritische grens wordt bereikt als een aantal mensen zich daar actief mee gaat bezighouden, dat die ontwikkelingen heel snel kunnen gaan. En je ziet ook met de ontwikkeling van hernieuwbare energie, die gaan veel sneller dan men 10 jaar geleden had voorspeld. Dus in dat opzicht ben ik optimistisch dat er ook in de maatschappij een kantelpunt kan zijn, waardoor die ontwikkelingen ons uiteindelijk zullen helpen om die opwarming van de aarde te beperken. Ook oceanograaf Sybren Drijfhout is hoopvol als we ons niet laten verlammen door angst. Ik zeg, als er nou een enorme golf op je afkomt, dan moet je A, bang zijn en B, hoop hebben. Je moet bang zijn voor de gevolgen. En die angst, die moet je motiveren om te vechten en er iets tegen te doen. Als we niets doen, dan is de kans dat we aan onze kinderen en kleinkinderen een aarde nalaten die een heel stuk minder prettig is om in te leven, heel groot. En dat was gisteravond op tv. Voor de kust van Japan is een Zuid-Koreaanse tanker gekapseisd. Dat meldt Omroep NHK. Volgens de Japanse Omroep NHK wordt er nog naar zeker 7 opvarenden gezocht en de kustwacht heeft inmiddels 4 mensen kunnen redden. De gekapseisde tanker zou chemicaliën aan boord hebben en kwam bij een eiland in de buurt van Honshu in de problemen tijdens slecht weer. Er zijn in dat gebied windsnelheden tot 80 km per uur gemeten en golven van 3,5 meter hoog. 2 voormalig Amerikaanse topmilitairen hebben volgens CNN in een hoorzitting over de chaotische terugtrekking uit Afghanistan harde kritiek geuit op het ministerie van Buitenlandse Zaken. De 2 inmiddels gepensioneerde topgeneraals die daar toen de leiding hadden zeggen dat de opdracht tot evacuatie veel te laat kwam. Having a plan is one thing, preparing the plan, vetting the plan, coordinating the plan with the people that are going to actually carry you out, the Department of Defense, that's another set of tasks completely. And that was too little, too late. It is my judgment that it was far too little, far too late. De 2 generaals zijn ook kritisch op president Biden en oud-president Trump. Op Trump omdat hij besloot tot de terugtrekking uit Afghanistan. En op Biden omdat hij de verkeerde timing zou hebben gekozen. Ook in het buitenland speelt het probleem van nep-porno-video's met de gezichten van bekende mensen. De Italiaanse premier Meloni heeft volgens persbureau ANSA bij de rechter een klacht ingediend tegen 2 Sardijnen die pornofilmpjes met Meloni's gezicht erop geplakt online hebben gezet. De premier eist een schadevergoeding van €100.000. Dat wordt gedoneerd aan een fonds voor vrouwelijke slachtoffers van geweld, als dat geld inderdaad krijgt. Haar advocaat zei verder dat de zaak ook is bedoeld als boodschap aan alle vrouwen van dit soort misbruik. Wees niet bang om aangifte te doen. En de BBC schrijft over een nieuwe stap in de strijd tegen HIV, het virus dat AIDS veroorzaakt. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben volgens de Britse omroep een manier gevonden om het virus uit besmette cellen te knippen. Het gebeurt met CRISPR-Cas, een techniek om op celniveau het DNA aan te passen. Een techniek die kan worden toegepast van de landbouw tot in de zorg. En nu dus ook bij HIV-besmettingen. Bestaande medicijnen kunnen het virus wel uitschakelen, maar niet helemaal uit het lichaam verwijderen. De hoop is dat dit met de kniptechniek wel gaat lukken. Al benadrukken de onderzoekers dat er nog veel extra werk nodig is. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Na de drukte bij Rotterdam, nu ook file op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Leende staat een kapotte auto en de vertraging is 10 minuten. De vrouwen van Ajax hebben gisteravond met 3-0 verloren van Chelsea in de kwartfinale van de Champions League. Sportcommentator Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, van tevoren was al wel duidelijk dat het lastig kon worden. En dat was het, hè? Ja, het was buitengewoon lastig. Maatje te groot las ik hier en daar. Nou, maak er maar een paar maten van. Ajax mocht nog even hopen. Na 6 minuten schoten ze op de paal. Maar dat was eigenlijk de enige keer dat ze echt aan de overkant kwamen. En voor de rest was het voortdurend Chelsea wat de dienst uitmaakte. En met name ook in fysiek en atletisch handelingssnelheid. In alle opzichten waren ze Ajax de baas. Het jonge team kreeg wat dat betreft les. Geen schande. Maar het verschil was toch wel heel erg groot. En was natuurlijk toch redelijk teleurstellend voor die 35.000 mensen die erop af waren gekomen. Volgende week is een formaliteit. Ajax heeft een prachtig seizoen achter de rug. Maar dit was echt, een paar bruggen te ver uiteindelijk. Kunnen we het even hebben over de keepster van het Nederlands elftal, Daphne van Domselaar? Want ze is geblesseerd aan de heup. Kan tot de zomer in ieder geval niet spelen. Wat is daar aan de hand? Ja, het was bekend dat zij een blessure had opgelopen. Ze keept bij Aston Villa tegenwoordig. Heeft een heel goed seizoen. Is ook echt een hele, hele goede keepster. En gisteren kwam het bericht naar buiten dat ze is geholpen aan geopereerd is aan haar heup. En voorlopig een aantal maanden is uitgeschakeld. Dat is heel vervelend. In de eerste plaats natuurlijk voor haarzelf. Heel goed seizoen. Ik zei het al bij Aston Villa. Het verhaal in Engeland ging dat topclub Arsenal haar zou willen hebben. En dat snap ik ook, want ik zou haar ook als keepster willen hebben bij bijna elke club. Betekent overigens ook voor het Nederlands team, wat kwalificatiewedstrijden gaat spelen voor het EK, want dat staat ook allemaal alweer voor de deur, dat ze er niet bij is. En ook dat is een groot gemis, want het verschil tussen Daphne van Domselaar en de ene beste keeper van Nederland is echt groot. Vinden mensen nooit aardig als je dat zegt, maar dat is echt zo. Dus Nederland gaat haar missen, maar het is vooral voor haarzelf te hopen dat ze relatief goed herstelt en misschien die prachtige transfer kan maken die er nog is, of dat dat misschien toch even wordt uitgesteld. Ook dat is onduidelijk. Maar helder is in ieder geval dat zij de komende maanden er niet bij is op het veld. En als we het dan toch over vrouwenvoetbal hebben. Hera, een nieuwe voetbalclub moet dat worden. Voor, door en met vrouwen. Een betaald voetbalclub, wel te verstaan. Betaald voetbalorganisatie, BVO. Kijk je daarvan op, van zo'n initiatief? Nou, het is een prachtig initiatief. Het is toch wel een verwacht om meteen met een BVO te willen starten. Dat zie je niet zoveel. De reglementen moeten ook nog worden aangepast. De KNVB heeft een open houding. Hè. Dat hoorden we ook allemaal eerder vanochtend al in het programma. Ja, het is een bijzonder initiatief. Je moet wel diepe zakken hebben. Want ze willen voor een aantal jaren met een profteam in het Olympisch Stadion. Dat doet mij ook wel deugd. Een prachtige plek natuurlijk om te gaan spelen. En er zitten een aantal partijen achter. En ja, die hebben het zelfs over. Ik hoorde zelfs over 10 jaar willen we de Champions League winnen. Ik zou beginnen met oprichting en gewoon mee gaan doen en kijken of je een goede selectie kan krijgen. Dat zal een hele klus worden. Dus er zullen heel veel mensen denken, er liggen wel heel veel obstakels op de weg. Maar ja, het initiatief is prachtig. Er is goed over nagedacht. Er zitten grotere partijen achter. Dus als de KNVB welwillend is, en dat zullen ze zijn, en een goede betaald voetbalorganisatie in het vrouwenvoetbal, is heel welkom. En als laatste, ze zeggen ook, bij veel mannenclubs, zoals zij dat noemen, hangt het vrouwenvoetbal er toch nog een heel klein beetje tweede plan bij. En wij willen het echt naar voren schuiven op het eerste plan. Kortom, een prachtig initiatief. Best ingewikkeld, maar hoopvol ziet het eruit. Zou heel mooi zijn. Een club in het Olympisch Stadion met professioneel vrouwenvoetbal. Tom, dankjewel. Jones, Chasing Pirates. Ster. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van 1 Kanzi-appel uit Nederland. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawashere.nl. Een lekker begin weer. Ruitschade. Hoe dan? Wij regelen het met je verzekering. We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silent systeem. bolpianos.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons. En een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Hij is er weer, de Mandenmakers Marathon. Met 10% korting op al onze keukens en iedere dag kans op een gratis keuken. Elke werkdag zijn we open tot 10 uur 's avonds. U heeft nog 5 dagen, dus kom snel even binnenlopen bij Mandenmakers, het huis van keukens. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Een strenge migratiewet in Texas mag voorlopig niet worden uitgevoerd. Dat is de uitkomst van een juridische strijd tussen de Amerikaanse staat en de federale regering. Gisteravond kreeg Texas toestemming om zelf migranten op te pakken en uit te zetten als die ervan worden verdacht dat ze de grens met Mexico illegaal zijn overgestoken. Later draaide een rechter dat besluit weer terug. Als Israël Rafah in de Gazastrook aanvalt, sluit premier Rutte sancties tegen Israël niet uit. Dan komt het demissionair kabinet onmiddellijk bij elkaar om te praten over een reactie, zei Rutte in de Tweede Kamer. Hij voegde eraan toe dat hij geen aanwijzingen heeft dat zo'n aanval op Rafah er op korte termijn aan zit te komen. Duitsland heeft een inreisverbod opgelegd aan de Oostenrijker Martin Sellner. Die was bij een bijeenkomst van de radicaalrechtse partij Alternatieve voor Duitsland, waar werd gesproken over massadeportaties. Sellner mag Duitsland de komende 3 jaar niet in. En in Guyana is een Nederlander opgepakt. Die wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel. De man stond sinds 2019 op de opsporingslijst van Interpol. En hij zou lid zijn van de Zuid-Italiaanse maffia. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, wat voor een dag krijgen we? Een warme lentedag, tenminste warm voor de tijd van het jaar, voor eind maart. En vooral in het zuiden en midden van het land is het daarbij ook flink zonnig, met wel wat veldbewolking waar de zon doorheen schijnt. In het noorden van het land komt wel duidelijk meer bewolking voor, heeft de zon het veel moeilijker. En in het uiterste noorden, dan heb ik het over de Waddeneilanden, de kop van Noord-Holland en ook wel het noordelijke helft van Friesland en het noorden van Groningen, daar kan vandaag toch af en toe ook een beetje regen vallen. Op die plekken wordt het een graad of 11, in het midden wordt het een graad of 16 en de hoogste temperaturen zijn voor het zuidoosten van Brabant en Limburg, daar kan het lokaal 19 graden worden. En hebben we dat de komende dagen ook zo? Nee, de komende dagen verlopen koeler. Morgen steekt er een noordwestenwind op. En dan krijgen we maxima van zo'n 10 graden aan zee tot zo'n 14 graden in het zuidoosten. Daarbij wel droog met vrij veel wolken, maar ook af en toe zon. Vrijdag trekt een regengebied over. En in het weekend hebben we buiig weer met tussendoor ook zonnige momenten. Wel een stevige wind en duidelijk lagere temperaturen. Maxima van een graad of 9 dit weekend. Johnny, dankjewel. En Tim, hoe staat het met de files? Het wordt langzaamaan steeds meer, maar het is nog niet echt mega druk op de weg. We hebben zo'n 100 kilometer in totaal. Onder andere drukte bij Rotterdam op de A15 richting de Maasvlakte. Bij Spijkenisse gebeurde opnieuw een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Daar is de vertraging ongeveer een kwartier. Ook de A4 heeft hier last van, vanuit Den Haag. Tussen Den Haag-Zuid één lange file tot aan de Keteltunnel en even verderop tot aan knooppunt Benelux. 6 kilometer in totaal met 20 minuten extra reistijd. Nemen we ook een kijkje op de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. 10 minuten bumper aan bumper. En tot slot ook nog een boodschap voor mensen die met het spoor reizen. Tenminste met de treinen over het spoor, moet ik goed zeggen. Er rijden geen treinen tussen Schiphol en Amsterdam-Zuid en tussen Schiphol en Amsterdam-Sloterdijk. Dat heeft alles te maken met een wisselstoring. Ster. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Dankzij de liefde componeerde Richard Wagner zijn mooiste opera's. Denk aan Tristan und Isolde en Lohengrin. Maar diezelfde liefde zorgde er ook voor dat zijn leven stevast een puinhoop werd. Tel in het voetspoor van Richard Wagner. Vanavond 8:30, Avrotros, NPO 2. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je zonder schuldgevoel die huurauto een dagje stoffig laat worden en heerlijk geniet van je eigen zwembad. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op elizawashere.nl. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarden.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer power of meer comfort? Meer cilinders of meer stille kracht van een elektrische SUV? Je vindt het bij Hayden Automotive. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Hayden Automotive. Autohart van Nederland. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Kijk voor de beste autodeals van nieuwe en gebruikte auto's op HaydenAutomotive.nl. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de volgende fase in de kabinetsformatie. Uitgangspunt is het verslag van informateur Putters, die vorige week met het advies kwam om een kabinet te vormen met PVV, VVD, NSC en BBB. Politiek verslaggever Wilco Boom, ja, informateur Putters noemde het een programmakabinet op extra parlementaire basis. Is inmiddels wel duidelijker aan het worden wat daaronder moet worden verstaan? Ja, een programmakabinet dat varieert op het model van een extra parlementair kabinet. Zo noemde Putters het letterlijk. En dat was best een verrassende kwalificatie, want niemand had er ooit van gehoord. En het is in elk geval de bedoeling dat er een beknopt regeerakkoord komt, op hoofdlijnen dus. En dat dat toekomstige kabinet dat akkoord dan gaat invullen en ook uitvoeren. Maar goed, de eerste hobbel is al dat deze vier partijen elk hun eigen prioriteiten hebben en dat ze over hun eigen prioriteiten toch wel gedetailleerde afspraken willen maken. Vooral NSC wil dat, stond ook letterlijk in het verslag van Putters. En gisteren hebben we daar nog eens naar gevraagd. En dan hoor je zo bij zowel Wilders als Omtzigt van NSC dat het nog niet zo eenvoudig zal worden om tot zo'n beknopt akkoord te gaan komen. Nee, wat mij betreft wordt het een beknopt programma op hoofdlijnen. Je kunt moeilijk opschrijven van ja, weet je, we houden ons aan de 3%-norm, dat moeten we. Maar je zult een kabinet ook richting moeten geven van daar kun je extra geld uitgeven en daar zul je moeten bezuinigen, lasten verhogen of andere heel onpopulaire maatregelen doen. Dat kun je niet gewoon tegen een programmakabinet zeggen van nou, u doet maar wat. Kijk, zo'n begroting is natuurlijk de hoeksteen waarop het hele beleid gebouwd is. Het ligt ook een beetje aan welke afspraak je maakt. Als een afspraak heel kort kan en helemaal in je straatje is, dan heb je niet zoveel behoefte om daar wat bij te doen. Hoe vager de afspraak is, of hoe meer compromis er in de hoofdlijn zit, ja, hoe meer partijen en ook de mijne behoefte zullen hebben om dan toch nog wat maatregelen eronder te plakken. Dus dat kan je nu nog niet zeggen. Dat ligt eraan wat er uiteindelijk wordt opgeschreven. Ja, Omtzigt die wil dus in elk geval gedetailleerde afspraken over de financiën, want dat kun je niet aan het kabinet overlaten. En ook Wilders die geeft wel aan dat het toch echt eraan ligt hoe je het met elkaar eens bent over wat er opgeschreven moet worden. En overigens, het streven naar een beknopt akkoord op hoofdlijnen is van alle tijden. Het was ook precies wat oud-informateur Remkes in 2021 adviseerde bij de formatie van het vierde kabinet Rutte. Nou, het resultaat van dat advies was een pakket van een slordige, dichtbeschreven 50 pagina's. Nou, en voor een regeerakkoord is dat best kort, maar beknopt en op hoofdlijnen is toch echt iets anders. Dus we moeten nog maar zien of ze daar deze keer wel in gaan slagen. Ja, dat gaat dan over het regeerakkoord. Maar dat extra parlementaire karakter, daar gaat het toch ook de hele tijd maar over. Wat valt er inmiddels nog over te vertellen? Nou, de vier partijen zijn het er in de afgelopen fase van de formatie over eens geworden dat het een kabinet moet worden op afstand van de Kamer, zodat het parlement meer invloed krijgt. Daarom is het ook de bedoeling dat de partijleiders Kamerlid blijven, geen minister worden. Wilders wordt dus ook geen premier om die reden. En er komen niet alleen ministers uit de partijen, maar ook van buiten de politiek. Nou, en dat alles bij elkaar, inclusief dat beknopte regeerakkoord, dat zou het dan extra parlementair moeten maken. Maar tegelijkertijd hebben deze vier samen natuurlijk ook gewoon een ruime meerderheid in de Tweede Kamer, meer dan 80 zetels. Zelf willen ze het desondanks geen gewoon meerderheidskabinet noemen. Met name Omtzigt wil niet in zo'n klassiek kabinet met Wilders, omdat hij de rechtsstatelijke ideeën van Wilders niet vertrouwt. Maar de toekomstige oppositie, die ziet het nu al heel anders. Luister maar even naar Timmermans van GroenLinks PvdA, Jette van D66 en Bontebal van het CDA. Kijk, als het loopt als een eend en kwaakt als een eend en het uitziet als een eend, dan is het ook een eend. Het is gewoon een meerderheidscoalitie. kennelijk is het ongemak te groot om het ook zo te noemen. Dus dan wordt het een programcoalitie. Maar het is een coalitie die gebaseerd is op vier partijen die samen 88 zetels in de Kamer hebben. Volgens mij is dat gewoon een meerderheidscoalitie. Het is eigenlijk een heel gewoon kabinet dat gewoon kan steunen dan straks op een meerderheid in de Tweede Kamer van deze vier partijen. Ja, je kunt een eend extra parlementair noemen of een programeend, maar dan blijft het nog wel steeds een eend. Hebben ze gelijk? Is in de praktijk nu al te merken dat, zoals je ook bij een meerderheidsregering ziet, dat partijen elkaar dan, die aan het regeren zijn, elkaar vasthouden in de Tweede Kamer? Nou, tot nu toe de ene keer wel en de andere juist niet. En het is, dus heel veel systeem zit daar nog niet in. Het is tamelijk onafvolgbaar. Gisteravond nog bijvoorbeeld stonden NSC van Omtzigt en de BBB lijnrecht tegenover elkaar. Dat gebeurde in een debat over de onderhandelingen die de Europese Unie met Bosnië wil beginnen over toetreding van het land in de verre toekomst. NSC stelde voor dat Nederland hier als enige land in de Europese Unie tegen moet gaan stemmen. Terwijl de BBB dat echt een heel slecht idee vindt, want dat is een cadeau voor Poetin. Nou, daar geen begin van toenadering dus. Nou, en eerder op de dag juist weer wel. Toen had Wilders een politieke draai gemaakt om de BBB tegemoet te komen bij een stemming over de wet dieren. Dat is een wet die gaat over de leefomstandigheden van dieren in de veehouderij. Nou, die wet was eerst met de steun van de PVV heel erg aangescherpt. Gisteren werd die aanscherping weer teruggedraaid, net zo makkelijk. Mede op verzoek van BBB, zei Wilders. We hebben twee redenen gehad om dit nu te doen. De eerste is dat er een alternatief lag van de collega's van D66 en de VVD, waar de dieren het ook beter hebben en zullen hebben dan het wetsvoorstel van het kabinet. Maar we zijn inderdaad niet meer zo ver gegaan naar het voorstel van de Partij voor de Dieren. Omdat we enerzijds dat voorstel hadden van VVD en D66, maar ook inderdaad omdat we rekening houden met wie wij aan tafel zitten. Oftewel, met de BBB. Vandaag beslist dus de Kamer over de volgende fase. Beslissen ze dus ook wie dan informateur is? Ja, dat klopt. Officieel is daar nog niks over bekend. Maar het zou best eens kunnen dat ze ook voor de volgende ronde weer een beroep doen op Kim Putters. Hij heeft het goed gedaan de afgelopen weken in de periode voor hem. Onder Plasterk was het vastgelopen. Omtzigt was opgestapt. Putters heeft ze weer aan tafel gekregen. Nou, alle vier de partijen zijn daar tevreden over hoe hij het heeft gedaan. En Henk Vermeer, tweede man van de BBB, zei maandag bij Sven Kokkelman op deze zender dat Putters van zijn partij gewoon door kan. Ja, wat mij betreft wel. Volgens mij hebben we daar een goed traject mee gelopen de afgelopen weken. Dus als Geert Wilders die voordraagt, want de grootste partij doet dat altijd, voor nog een rondje heeft hij uw steun. Dat denk ik wel, maar hij moet ook zelf nog willen. Hè? Hij gaat er zelf natuurlijk ook over. Ja, en PVV-leider Wilders. Hé, hey, Wilco? Ben je er nog? Is Wilco er nog? Nee, ik hoor hem Wilco niet meer. Nou goed, we gaan dus vandaag zien wie de nieuwe informateur wordt. Hoogstwaarschijnlijk Kim Putters. En Wilco spreken we later in deze uitzending nog over de uitspraak van demissionair premier Rutte, die gisteravond heeft gedaan in de Tweede Kamer over Israël, dat een inval door Israël in Rafah een gamechanger zal zijn voor het kabinet. Maar daar gaan we het dus later deze uitzending over hebben. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In Hongkong heeft het parlement unaniem een nationale veiligheidswet goedgekeurd. Regeringsleider John Lee sprak van een historisch moment voor Hongkong. Maar de wet is behoorlijk omstreden. Correspondent Sjoerd en Daas vanuit Peking. Sjoerd, en dat is omdat de wet heel ver gaat? Ja, absoluut. Hongkong tot een aantal jaar geleden was een van de weinige plekken in China nog met relatieve vrijheden. Dat was ook de afspraak toen de Britten in 1997 Hongkong weer teruggaven aan China. Het zou 50 jaar min of meer hetzelfde blijven. Nou, de eerste jaren was dat ook zo met vrije pers, vrijheid van meningsuiting. Je zag daar demonstraties met getallen die je in China niet zou zien. Een vrij internet ook, wat we hier in China niet kennen. Dat maakte Hongkong allemaal erg aantrekkelijk. Maar ja, deze wet die volgens China en volgens de pro-China leiding in Hongkong, want er zitten alleen nog maar Peking-loyalisten. Ja, volgens hen is dat nodig om verraad, om spionage tegen te gaan en ja, stabiliteit terug te brengen, zoals dat dan in Peking-terminologie heet, in Hongkong. Ja, misschien nog even op een rijtje zetten wat er allemaal gaat veranderen. Ja, het is een wet die eigenlijk een aanvulling is op een veiligheidswet die Peking er een aantal jaar geleden, in 2020, doorheen heeft gedrukt. Een veiligheidswet die een einde moest maken, met name ook aan de protesten van de Hongkongers. Een veiligheidswet waarmee Peking de rust wilde herstellen. Nou ja, Hongkong moest dat formeel in het parlement ook nog aan gaan nemen. Ja, men heeft de afgelopen jaren gebruikt eigenlijk om dat parlement op te schonen, tussen aanhalingstekens. Om daar geen vrij verkiesbare mensen meer neer te zetten, maar alleen Peking-loyalisten neer te zetten. Die hebben deze wet dus ook unaniem aangenomen. Het is nog wel besproken, maar het is echt binnen 2 weken in recordtempo er doorheen gegaan. Ja, dit maakt dat er hele hoge straffen komen te staan op wat riekt naar spionage, landverraad, sabotage. Maar de termen die daarvoor worden gebruikt zijn extreem vaag. Er is een hoop wat onder verraad kan worden geschoven. Bijvoorbeeld alles wat bijvoorbeeld zich richt tegen de communistische partij. Uitspraken over Xi Jinping bijvoorbeeld. Dat zou allemaal tot in het slechtste geval levenslange gevangenisstraffen kunnen leiden. En ja, dus ook grote consequenties kunnen hebben voor alles en iedereen die in Hongkong woont of werkt. Ja, dus de oppositie wordt monddood gemaakt. Tegenstanders hebben heel lang hier tegen gedemonstreerd. Dat die wet dan in werking treedt, betekent dat nu ook dat je bijna niet meer kunt zeggen wat je van de wet vindt? Ja, nee, je hoort dus vanuit Hongkong zelf eigenlijk heel weinig kritiek in het openbaar. Offline, in gesprekken met mensen, ben ik ze nog niet tegengekomen die deze wet echt verwelkomen. Los van de mensen die nu door Peking min of meer in dat mini-parlement in Hongkong zijn gezet. Peking zelf en ook de Hongkongse autoriteiten zeggen dat zo'n 98% van de bevolking hierachter staat. Het kan zijn dat ik alleen maar de 2% tegenstanders offline heb ontmoet. Maar ik heb niet het gevoel dat die 98% ook maar in de buurt komt bij het aantal Hongkongers dat hier voor zou zijn. Maar goed, dat is inderdaad niet iets wat je in het publieke debat meer hoort, omdat dat simpelweg strafbaar kan zijn en kan worden gezien als een aanval op de staat. De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben vannacht meteen gereageerd. Die geven aan dat ze zich zorgen maken over deze ontzettend strenge wet. Hoe kijkt China naar die reactie dan weer van EU en Verenigd Koninkrijk? Ja, uiteraard toch net iets anders. Zij vinden het vooral heel hypocriet hoe er in het Westen naar wordt gekeken. Men vindt dat daar in Hongkong vooral door het Westen ook mensen de straat op zijn gestuurd om te gaan protesteren. Men vindt dat het Westen met 2 maten meet en dat dit ervoor zorgt dat stabiliteit terugkomt. Maar goed, ja, in het Westen en ook in Hongkong wordt er over het algemeen toch net wat anders over gedacht. Dankjewel, correspondent Sjoerd ten Daas. Lelijke zoete aardappelen krijgen een nieuwe bestemming. Dat lezen we om op Zeeland. Zoete aardappelen uit Flevoland die krijgen dankzij een brouwerij in Zeeland een tweede leven als biertje. Dat zijn aardappelen die niet mooi genoeg werden bevonden om in de winkel te leggen, vertelt de brouwerij aan Omroep Zeeland. Ja, zeg maar, de retail vraagt nou eenmaal om hele specifieke gewichten, lengtes, rechtdoor, niet linksaf, niet krom. Dus dat is de reden dat ze eruit vallen. En dus vaak kan dat kunnen hele grote aantallen zijn. Ja. Zoete aardappelbier, ik heb er nog nooit van gehoord. Is het lekker? Dat weten we nog niet, maar wij denken van wel. Het blijkt dat het gewoon mogelijk is en wij gaan het gewoon doen. Het is nog een beetje twijfelachtig dus of het wel smakelijk is. Maar goed, ze gaan het proberen. En van de zoete aardappel maken ze een Double India Pale Ale. Extra hoppig en vol van smaak. Een stevig biertje wel, met een alcoholpercentage tussen de 7 en 9,5%. Zo. Dus daar moet je inderdaad niet te veel van achter elkaar naar binnen werken. In het AD vanochtend een foto van een Japanse zebra. Tenminste, een zwarte koe die witte strepen op zijn lijf heeft. Volgens Japanse boeren werken die strepen tegen insecten waar de koeien last van kunnen hebben. Een boer zegt dat hij eigenlijk zijn lach niet kon inhouden toen hij met spray zijn koe beschilderde. Maar het werkt. Zijn koeien trekken nu helemaal geen insecten meer aan. En dat is daarmee dus een goedkoop en milieuvriendelijk alternatief voor pesticiden, aldus het AD. Ik zit meteen te denken aan schapen en de knutten waar die last van hebben. Dat blauwtongvirus. Zou je zoiets ook... Nou, dat zou natuurlijk de uitkomst zijn, zeg. Zou misschien wel erg makkelijk zijn, maar het is iets om eens even naar te kijken. Hij speelt soms 3 shows per dag, woont in een vrachtwagen, ziet zijn familie en vrienden bijna niet. Jan-Willem uit Nijverdal heeft alles opgegeven voor zijn droombaan, trompet spelen in het grootste circus van Frankrijk. Het circus en de trompet zijn allebei zijn grote passie, vertelt hij vanuit Lille aan RTV Oost. De sfeer van live muziek. Waarom? Dat betoverde jou een beetje eigenlijk. Ja, zeker. Ja, gewoon de hele setting en de sfeer die die muziek in het circus brengt. Dit is jouw plek? Ja, klopt. De orkestbak? Ja. Maar dat is toch wel een steltrapje? Ja, dit is wel even gewoon even goed opletten. Opvallend trouwens, Jan-Willems tweelingbroer werkt ook in een buitenlands circus, maar dan in Duitsland. En 100 jaar worden, dat levert sowieso natuurlijk een bijzondere verjaardag op. In Hoge Mierde in Brabant was het gisteren helemaal een mooi feestje. De 100-jarige Maria Rijken werd in het zonnetje gezet op de basisschool waar ze ruim 40 jaar voor de klas stond. Honderden oud-leerlingen kwamen haar verrassen, is te horen bij Hart van Nederland. Ze had altijd gezegd, als ik 100 word, mogen jullie allemaal kopen. Nou, daar zijn we er. Het is voor haar een complete verrassing. Ik denk dat ze helemaal over donder zal zijn, dat denk ik wel, ja. Ik kan het niet geloven. Ja, al die leerlingen in één keer weer voor je neus die je allemaal zelf in de klas hebt gehad. En de tijd vliegt in Hoge Mierde. De oudste leerling die juf Maria ooit in de klas had, is zelf alweer 86. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is, zoals gebruikelijk op woensdag, niet echt een hele drukke spits, maar toch wel een paar files te melden. De A15 is daar één van, Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij Spijkenisse gebeurde een ongeluk. Er is op dit moment slechts 1 rijstrook geopend. De vertraging is fors opgelopen. Ongeveer 1 uur in de file staan vanaf Rotterdam-IJsselmonde. Satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart, and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night, and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey! Less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Elvis Presley met A Little Less Conversation. De lente is begonnen. Dat betekent dat wandelaars en fietsers naar het strand en de duinen trekken. Maar dat kan je natte voeten opleveren. Want veel paden zijn nog steeds ondergelopen of helemaal niet meer begaanbaar. Zo ook in de Kennemerduinen in Overveen. Verslaggever Bo Heimussen is daar. Bo, hoe hoog staat het water? Ja, op sommige plekken 60 tot 70 centimeter. Ik heb een kaartje bekeken van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En daar staat op dat er zeker 13 paden zijn afgesloten. En hier staan we bij het Wet. Ja, dat is een vijver waar normaal gesproken ook water in staat. Maar waar het water nu wel een stuk hoger is. Een wandelpad hier is helemaal ondergelopen. Ik ben hier met Dick Groenendijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Mooi, ecoloog, ja, zegt u? Mooi. Mooi, prachtig hè? Ja, maar abnormaal zou u ook. Ja, zeker is abnormaal. Ja, er is enorm veel water gevallen. En je ziet dus dat het water ook enorm hoog staat. Hè. Hier rechts, bordje, wandelpaden, groene, gele route. Die staan onder water. En dan volg je de oever en dat, waar het pad normaal loopt, zie je de vuilnisbakken half onder water staan. Ja, dat zijn allemaal plekken waar mensen normaal droog kunnen lopen. Maar er staat dus nu water inderdaad. Ja. Hoe komt dat? Ja, het heeft echt enorm veel geregend. Hè? En dan niet alleen de afgelopen weken, maar al vanaf oktober vorig jaar. Oktober, november, december waren enorm nat. Er is 2,5 keer meer water gevallen. En al dat regenwater, dat zie je eigenlijk nu terug in de duinen als oppervlaktewater. Dus normaal gaat het door het zand het grondwater in. En het grondwater, dat zie je normaal niet. Maar waar je nu naar kijkt is in feite het regenwater van de afgelopen maanden. Ja, het was het op één na natste jaar ooit. Heeft iedereen wel gemerkt. Maar dat het zoveel water heeft opgeleverd, dat het niet wegzakt. Waarom is dat? Ja, nou, onder de duinen, en normaal zie je dat niet, zit een grondwaterbel, een zoetwaterbel. En al dat regenwater wat de afgelopen 3-4 maanden gevallen is, dat gaat door dat zand, filtreert dat in die bel. Maar als er zoveel water valt, dan gaat die bel langzaam groeien en die komt omhoog. En die treedt dus in feite boven het zichtbare oppervlak uit. En dan zie je dus ineens paden onder water staan. En dat is dus dat grondwater in die bel die omhoog komt. Ja, dan gaan er ook geluiden op van waarom pompen jullie dit niet weg? Ja, het duingebied is ruim 2000 hectare. Er staat op heel veel plekken water. Ik heb het rekensommetje niet helder, maar ik geloof dat er een miljard kubieke meter water is. Dat is in feite zuigen met een rietje aan een zwembad om het weg te pompen. Dat is onmogelijk. Dat is niet te doen om dat water weg te krijgen met pompen. En bovendien willen we het ook niet, want het past bij het natuurlijke grondwaterregime wat in de duinen hoort. En dat dit is in feite de natuur op dit moment die de dynamiek toont van de huidige neerslag. Dus je moet het ook zien als een natuurlijk fenomeen. We zien daar inderdaad de meerkoetjes. Ja. Normaal gesproken kunnen die daar niet een nestje maken, nee, want dat is het wandelpad. Ja, is dat gevaarlijk? Ja. Nee, ze zwemmen nu op het wandelpad en ik denk dat ze een nestje gaan maken in dat bosje daar links. En dat bosje wordt nu omgeven door water, dus dan is het veilig om daar een nestje te maken. Mm-hmm. Want er kan er niemand bij komen, de vos niet, maar ook de mensen niet. En je ziet het, hè, de wandelaars op de oever van het Wet, dat deert de meerkoet niet. En dus nu is dat prima voor ze. Maar normaal kan iedereen bij dat bosje komen, want dan is het droog. En dan gaat de meerkoet er niet zitten, dan is het onveilig. Ja, want toen ik aankwam zag ik een groot doek hangen met een vogel erop. Ja. En er stond een tekst op, blijf op het pad, want dan blijf ik op mijn nest. Ja. Maar nu zie je dus dat mensen ook om die paden heen gaan wandelen. Ja, dat vinden we lastig. Kijk, hier bij het Wet is een speelterrein en zijn de vogels dat ook gewend. Maar verderop in het duin, dat zullen we misschien straks ook zien, daar zijn dus allerlei plekken waar als je van de paden gaat, dat je ook direct in op het plekje van de vogel komt. En dan vinden wij als PWN ook van ja, dan die vogel heeft eigenlijk voorrang. Wij zouden dan op het pad moeten blijven. En als je dan niet je laars aan hebt of geen blote voeten wil, dan moet je maar terug en niet gaan zwerven door de duin. Dat is eigenlijk een beetje ons standpunt op dit moment, om de vogels dan ook de rust te geven. Ja, blijf jij op het pad, dan blijf ik op mijn nest. Dat is dan de boodschap aan de wandelaar. Ja, en PWN beheert dit gebied, daar werkt u ook. We gaan straks daar kijken en we gaan ook kijken of er misschien paden omgelegd kunnen worden, of dat het misschien te doen is dat mensen op andere plekken gaan wandelen, fietsen. Gaan we straks even bekijken. Verslaggever Bo Heimessen. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Een kind adopteren is voor veel adoptieouders de vervulling van een lang gekoesterde droom. Maar wat nou als die droom in de praktijk ontaardt in een teleurstelling? Human. In de publieke tribune praat ik met geadopteerden en adoptieouders over de keerzijde van adoptie. Koen Verbraak. Welke problemen komen ze tegen in de schrale werkelijkheid van alle dag? En hoe beïnvloedt deze ervaring hun kijk op het ouderschap en op familie? Zaterdag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Gezellig eitjes stikken hoeft niet aan te tikken. Want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Dankzij de liefde componeerde Richard Wagner zijn mooiste opera's. Denk aan Tristan und Isolde en Lohengrin.

Zeker weten. Maar meer dan 100 kilometer als je alles bij elkaar optelt. Maar al met al is het niet echt een hele drukke spits, zoals gebruikelijk op woensdag. De meeste vertraging is er rond Rotterdam. Om te beginnen de A15, Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij Spijkenisse gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven. Toch is het er nog erg druk. Je hebt een uur vertraging vanaf Rotterdam-IJsselmonde. Hopelijk leemt dat nu snel wat af. De A4 vanuit Den Haag staat hierdoor ook vast. Vanaf Delft file tot aan knooppunt Benelux. Om en nabij 6 kilometer met een kwartiertje extra reistijd. Dan ook een kapotte vrachtwagen. Die is gestrand op de A50 richting Apeldoorn. Bij Hoenderloo is daarom de rechterrijstrook dicht. Vertraging valt mee, ongeveer 5 minuten. En 20 minuten extra reistijd in Brabant op de A58 Breda richting Eindhoven. Bij Oorschot gebeurde een ongeluk, linkerrijstrook is dicht. Nu 20 minuten file rijden vanaf knooppunt De Baars. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Nu in Museum Voorlinden, Alicia Kwade. Laat je verwonderen door haar fascinerende sculpturen en installaties. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu op NPO Start, de nieuwe docu-serie van Human, Staal. Het was de trots van de IJmond, Tata Steel. 'S Nachts schitteren de lichtjes van de fabriek tegen de donkere hemel. Het is net Parijs, zegt de een. Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Stream Staal, nu op NPO Start. Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Als Israël besluit Rafah in het zuiden van de Gazastrook aan te vallen, zal dat een gamechanger zijn met politieke gevolgen. Dat zei demissionair premier Rutte gisteren in de Tweede Kamer. Er spelen denk ik twee dingen nu prioritair. En dat is één, don't do it als het gaat om het grondoffensief in Rafah. We hebben gezegd, als je het wel doet, dan kan het niet anders. Dan zal dat een gamechanger zijn, dat zal politieke gevolgen hebben. Ik ga alleen niet nu in op de vragen, die ga ik niet beantwoorden, wat dat dan zal zijn. Dat zullen we dan bezien. Ik snap dat men dat wil weten. Maar die als-dan-vraag laat ik boven de markt hangen. En dan zal het kabinet, hebben afgesproken, onmiddellijk ook samenkomen als dat toch zou gebeuren, een Rafah-grondoffensief. We hebben duidelijk gemaakt, dat zal dan politieke gevolgen hebben. Het zal een gamechanger zijn. Wat dat precies inhoudelijk betekent, zullen we dan met elkaar wegen. Maar don't do it. En waarom? Omdat het een humanitaire ramp in de making zou zijn. Er wonen meer dan 1 miljoen mensen daar nu, of wonen. Die verblijven daar onder hele moeilijke omstandigheden. Op een stuk grond niet groter dan 2 keer Noordwijk. En de demissionair premier sluit de sancties daarbij dus niet uit. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, dat klinkt wel echt als ineens hardere taal. Ja, het geduld begint op te raken in Den Haag. De Nederlandse regering stelt zich tot nu toe, net als de Verenigde Staten, behoorlijk welwillend op richting de Israëlische regering. Na de pogrom door Hamas op 7 oktober moest dat land alle mogelijkheid hebben zich te verdedigen, was steeds de lijn. Maar ja, naarmate dit langer duurt en er in Gaza steeds meer burgerslachtoffers vallen, begint dat toch te veranderen. Nederland dringt ook al geruime tijd aan op een staakt het vuren. Ook op het toelaten van hulpgoederen. De Nederlandse luchtmacht heeft daar ook al goederen gedropt. En met dat dreigement om Rafah binnen te vallen overschrijdt de regering Netanyahu een grens, vindt het kabinet. En vandaar dus dat Rutte gisteravond opeens met dit dreigement tegen Israël kwam in een debat. Ja, en welke gevolgen kan dat hebben? Dat is eigenlijk niet te zeggen. Nederland zou resoluties in de Verenigde Naties tegen Israël kunnen gaan steunen. Dat is iets wat Nederland tot nu toe niet heeft gedaan, in tegenstelling tot veel andere landen. Enige lijf van sancties is ook een mogelijkheid. Maar waar het kabinet in die situatie voor zou gaan kiezen is op dit moment niet duidelijk. Je hoort het Rutte ook zeggen. Hij laat dat boven de markt hangen. Dat is natuurlijk ook met zoveel woorden bedoeld als een dreigement. Paternotte, Kamerlid van D66, probeerde daar in het debat gisteravond ook antwoord op te krijgen. Maar Rutte die gaf geen sjoegen. Don't do it, zegt minister-president over een inval in Rafah. Nou, dat is duidelijk. Op zich is het heel goed dat de minister-president zegt, ja, dat zou een gamechanger en een humanitaire ramp bovenop een humanitaire ramp zijn. Ja. Maar we willen dat natuurlijk voorkomen. Als je dat wil voorkomen, meestal zeggen we dan tegen landen, ja, dan maken we aan de voorkant ook duidelijk wat zouden dan de gevolgen daarvan zijn om daarmee een reden te geven, preventief, om dat niet te doen. Wat is dan de reden om in dit geval te zeggen, ik ga dat juist niet duidelijk maken? Ik kan u verzekeren dat de Israëliërs precies weten hoe wij erin zitten. En dat er geen twijfel kan bestaan bij hen. En ook bij onze bondgenoten op dit punt, de partners met intensief contact hebben. Maar wij kiezen er ook voor als kabinet en ook onze bondgenoten om dat naar buiten te beperken tot die opmerking. Dat is een politiek moment. Dat is een gamechanger en dat zal gevolgen hebben. Nou, meer kregen we dus niet te horen. Wilco, kan dit eigenlijk ook nog gevolgen hebben aan de formatietafel? Want als je het hebt over VVD, de partij van de demissionair premier, en de PVV, de PVV is toch echt wel een partij die pal achter Israël staat? Ja, de PVV is van die vier partijen die onderhandelen, dus die partij zelf, VVD, NSC en de BBB, de partij die het meest ver gaat in haar steun aan Israël zonder enige reserves. De PVV vindt dat het land zonder beperkingen de strijd tegen Hamas moet kunnen voeren. Maar ik denk niet dat dit gevolgen voor die formatiebesprekingen zal hebben. Want Wilders heeft ook al gezegd dat hij over militaire en financiële steun aan Oekraïne wil praten. Nou, sinds de inval van Rusland in Oekraïne was hij altijd tegen Nederlandse steun aan Oekraïne. Nu wil hij er dus wel over praten. Dus heel principieel zit hij daar niet in. En ik denk ook eigenlijk dat dit met Israël ook een beetje het geval zal zijn. Als het echt het puntje bij paaltje komt, dan denk ik dat de PVV dit gaat accepteren. En dat het dus zonder gevolgen blijft voor de gesprekken aan de formatietafel. Wilco, dankjewel. Ja, demissionair premier Rutte zei dus dat hij het aan de Israëlische premier Netanyahu heeft laten weten. Correspondent Nasra Habib Allah, correspondent Israël en de Palestijnse gebieden, maakt zo'n uitspraak van Rutte, gezien de persoon die hij is, indruk op Netanyahu? Nou, ik moet zeggen dat ik er vanuit de Israëlische kant in ieder geval nog geen enkele officiële reactie op gezien heb. En de woorden van Rutte en andere leiders overigens van de afgelopen tijd, dat ze Netanyahu echt op het hart drukken van val Rafah niet binnen, hè, don't do it, wat Rutte ook de laatste twee bezoeken hier tegen Netanyahu heeft gezegd. Ja, die lijken in ieder geval totaal geen indruk gemaakt te hebben, want Rutte was nog niet vertrokken of Netanyahu kwam met allerlei statements van nou, we gaan het toch doen. Of sancties daar nu iets aan veranderen, dat weet ik niet. Dat hangt natuurlijk ook heel erg af van wat voor sancties het zijn. En daar wil Rutte dus verder niet op ingaan. Maar vooralsnog ligt het plan om Rafah binnen te vallen voor Netanyahu dus gewoon nog op tafel. Sterker nog, hij blijft herhalen dat hij zegt, als we Rafah niet binnenvallen, blijft Hamas onverslagen. En dat is voor Israël geen optie, zegt hij. Maar we horen dus de hele tijd hem dit zeggen over Rafah. Maar tot nu toe blijft die aanval uit. Hoe staat het daarmee dan? Ja, dat klopt. Ja, het leek erop dat het Israëlische leger daar vooralsnog niet klaar voor was, voor zo'n inval. En het plan is nu ook eerst om een Israëlische delegatie naar de VS te sturen. Dat is waarschijnlijk begin volgende week dat die delegatie afreist naar het Witte Huis, om daar de plannen vooraf te bespreken. Netanyahu die wil die inval dus nog steeds, ondanks die internationale druk. Maar op verzoek van Biden gaat die delegatie dus nu eerst in gesprek met de Amerikanen daarover. En wat Amerikaanse bronnen zeggen is dat de VS in ieder geval een alternatief plan wil voorstellen, waarbij zo'n inval in Rafah dus voorlopig nog even wordt uitgesteld. In de tussentijd zou dan de humanitaire situatie in het noorden van Gaza gestabiliseerd moeten worden. En daar moeten dan ook opvangplekken komen, zodat mensen uit het zuiden, uit dat gebied rond Rafah, daar naartoe geëvacueerd kunnen worden. Maar goed, dat is nog wel een hele klus. En het is de vraag of Netanyahu daar dan mee akkoord gaat. Maar dat zullen we moeten afwachten hoe dat loopt met die delegatie volgende week. Nasra, dankjewel. Correspondent Nasra Habib Allah. De veroordeelde zwemleraar Benno L. heeft in Duitsland opnieuw kinderen misbruikt, meldt tijdschrift Panorama. L. zou daar een nieuw leven zijn gestart met een nieuwe naam. Uit onderzoek van het tijdschrift en YouTube-kanaal Vrije Vogels zou blijken dat hij daar de dochters van twee gezinnen heeft misbruikt, in Duitsland dus. Zwemleraar Benno L. werd hier veroordeeld vanwege ontucht in de regio Den Bosch met tientallen meisjes en drie gevallen van aanranding. Trouw schrijft dat jonge kinderen extra leerachterstand oplopen door naweeën van de toeslagenaffaire. Ouders zijn tegenwoordig bang een toeslag aan te vragen voor een voorschool waar kinderen met een leerachterstand kunnen worden bijgespijkerd. Sommige jonge kinderen hebben daardoor zo'n achterstand dat ze het niveau van de basisschool niet aankunnen. Twee inmiddels gepensioneerde Amerikaanse topgeneraals hebben volgens CNN in een hoorzitting over de chaotische terugtrekking uit Afghanistan harde kritiek geuit op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zeggen dat de opdracht tot evacuatie veel te laat kwam. Having a plan is one thing, preparing the plan, vetting the plan, coordinating the plan with the people that are going to actually carry you out, the Department of Defense, that's another set of tasks completely. And that was too little, too late. It is my judgment that it was far too little, far too late. De twee generaals, voormalige generaals, zijn ook kritisch op oud-president Trump omdat hij de terugtrekking uit Afghanistan afsprak, en op president Biden omdat die de verkeerde timing zou hebben gekozen. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben mogelijk een belangrijke stap gezet in het genezen van HIV, het virus dat AIDS veroorzaakt. Met een nieuwe DNA-techniek kunnen ze het virus uit besmette cellen knippen, meldt de BBC. Bestaande medicijnen kunnen HIV wel uitschakelen, maar niet helemaal uit het lichaam verwijderen. De onderzoekers benadrukken dat er nog wel veel werk nodig is. En de brandweer experimenteert met een smartball. Dat staat in de Telegraaf vanochtend. Een uitvinding die een hoop gevaarlijke situaties kan voorkomen. De grote rode bal zit vol met sensoren, wordt bij een brand naar binnen gegooid en meet waar de vuurhaard zich bevindt en of er gevaarlijke gassen zijn vrijgekomen. De bal kost een paar honderd euro. Volgens de brandweer een koopje voor een apparaat dat dit soort gevaren kan beoordelen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Wat erbij komt is de A73, de weg vanuit Maasbracht naar Nijmegen. De Roertunnel is tijdelijk dicht vanwege een kapotte auto. Onbekend hoe lang dat gaat duren. Wat ik wel weet is dat er nu al 4 kilometer file staat voor die afgesloten tunnel. En verder goed nieuws over de A15, Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij knooppunt Benelux is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel ongeveer 3 kwartier file rijden. De file begint bij Rotterdam IJsselmonde. Het NOS Radio 1-journaal. Astrid Kersenboom. 1 miljoen arteriegranaten. Zoveel munitie had de Europese Unie een jaar geleden beloofd aan Oekraïne. Maar die zijn er niet gekomen, terwijl Oekraïne de wapensteun hard nodig heeft in de strijd tegen Rusland. EU-correspondent Kisha Hekster. Kisha, waarom is het niet gelukt, die levering? Nou, er zijn 2 belangrijke redenen voor te geven. De eerste is dat het te ambitieus was, een productieplan voor al die granaten. En de tweede is vooral het gedoe tussen EU-lidstaten onderling. En om met dat eerste te beginnen, de bedoeling was om die artilleriegranaten binnen de Europese Unie zelf te produceren. Maar dat is niet gelukt om de productiecapaciteit voor het maken van die granaten op tijd te verhogen. En dat bleek eigenlijk al best wel snel. In november vorig jaar werd duidelijk dat de EU dat doel niet ging halen. En die andere redenen, het gedoe tussen de EU-landen, dat hielp ook al niet mee. Want als argeloze buitenstaander zou je misschien denken, als het dan binnen de Europese Unie niet lukt om die granaten te produceren of te kopen, waarom doe je dat dan niet gewoon buiten de EU, in een ander land? Maar zo makkelijk ligt het binnen de EU helaas zelden. En in dit geval is het vooral Frankrijk dat erop stond dat het geld voor die artilleriegranaten besteed werd binnen de Europese Europese Unie. En daarom werd besloten dat alleen bedrijven in de EU orders mochten krijgen. Maar betekent dat dat eigenlijk bij voorbaat al een onhaalbaar plan was? Achter de schermen waren er inderdaad vanaf het allereerste begin grote twijfels over de haalbaarheid. Dat hoor je dan achteraf. Sommige defensie-experts die hadden vanaf dag 1 eigenlijk al niet het vertrouwen dat de EU dat ging redden. Politici zouden ook zijn gewaarschuwd dat als er een getal zou worden genoemd, dat ook daarbij zou moeten worden gezegd dat het heel onzeker was of dat getal wel realistisch was. Maar dat gebeurde niet. Het was vandaag precies een jaar geleden. Op een EU-top werd er met veel bombarie aangekondigd dat de EU binnen 12 maanden een miljoen stuks artilleriegranaten aan Oekraïne zou leveren. En toen werd er geen voorbehoud gemaakt, maar er werd gesproken van een historische beslissing. Ja, en dat maakt het dan natuurlijk extra pijnlijk dat een jaar later moet worden vastgesteld dat die belofte helemaal niet is ingelost en dat er maar iets meer dan de helft van dat aantal van de miljoen is geleverd aan Oekraïne. Ja, en wat betekent dat voor het front in Oekraïne? En dat zorgt daarvoor hele grote problemen. Want die munitie hebben ze hard nodig aan dat front. De laatste keer dat ik zelf in Oekraïne was, hoorde ik ook van militairen dat ze grote tekorten hebben aan artilleriegranaten. Terwijl ze zien dat de Russen die granaten juist in overvloed hebben. En heel concreet betekent het voor de Oekraïners dat ze hun munitie moeten rantsoeneren. Ze kunnen dus veel minder afschieten dan ze zouden willen. Volgens de Oekraïners hebben ze veel meer munitie nodig om hun verdedigingslinies te kunnen houden. Rusland bijvoorbeeld heeft inmiddels wel een miljoen granaten gekregen, onder andere uit Noord-Korea. Zij hebben dat gebrek aan munitie helemaal niet. Is de EU van plan om het wel in te halen, om alsnog genoeg te gaan leveren? Ja, daar zijn ze natuurlijk nu druk mee bezig om dat alsnog voor elkaar te krijgen. Als het niet in maart lukt, binnen een jaar, zoals de belofte is, dan maar later. En ondertussen is EU-lidstaat Tsjechië al een tijdje bezig om 800.000 granaten in één keer naar Oekraïne te krijgen. Tsjechië zegt dat ze die hoeveelheid artilleriemunitie buiten de EU gevonden hebben op de wereldmarkt. En dat land wil die granaten samen met andere landen kopen en naar Oekraïne sturen. Nederland doet ook mee aan dat initiatief, geeft daar ook geld voor. En tegelijkertijd wordt ook dat andere probleem opgelost. Die Europese productiecapaciteit, die wordt opgeschroefd. En er wordt gezegd dat die aan eind van dit jaar op bijna 2 miljoen granaten per jaar ligt. Nou, we deelt het over die granaten, die artilleriegranaten. Hoe staat het eigenlijk met de rest van de hulp aan Oekraïne? Ja, er wordt natuurlijk veel meer hulp aan Oekraïne gegeven. Vanmiddag komt er een plan van de Europese Commissie wat te doen met de bevroren Russische tegoeden. Want nadat Rusland Oekraïne binnenviel, werd ongeveer 200 miljard euro van de Russische Centrale Bank bevroren. Dat was een sanctiemaatregel. Er is heel lang discussie al over wat te doen met dat geld. En vanmiddag komt de Europese Commissie dus met een voorstel om de rente op die honderden miljarden euro's te gaan gebruiken voor hulp aan Oekraïne. Die rente is jaarlijks een bedrag van ongeveer 3 miljard. En dat geld kan dan gebruikt worden voor wapensteun en ook voor wederopbouw van Oekraïne. Dat is het plan wat vanmiddag gepresenteerd wordt. Kisha, dankjewel. Correspondent Kisha Hekster. Voyage Desireless. Over ruim een uur, Stand.nl, Herman van der Zand. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over de plannen voor de eerste professionele voetbalclub voor alleen vrouwen. Hera in Amsterdam, zo heet het dan, als thuisbasis het Olympisch Stadion. Met een aantal investeerders hoopt die club vanaf 2025 te kunnen starten. Voetbalclubs van oudsher gebouwd door en voor mannen. Maar Hera moet een club worden waar vrouwen niet hoeven te vechten voor hun plek. Niet hoeven te vechten voor goede faciliteiten en een goed salaris. Alleen zo kun je vrouwenvoetbal echt naar een hoger niveau tillen. Zeggen de oprichters en de bedenkers. Daarom is vandaag de stelling. Een professionele voetbalclub voor alleen vrouwen is een goed idee. Nou, gisteren Ajax-Chelsea gezien. Een record aantal mensen bij die Champions League-wedstrijd. Vrouwenvoetbal zit in de lift. In een rapport van UEFA staat dat de waarde ervan de komende jaren zal verzesvoudigen. Denkt u dat een aparte profclub voor vrouwen een goede manier is om het vrouwenvoetbal naar een hoger plan te trekken? Een fan misschien van vrouwenvoetbal? Kijkt u uit naar wedstrijden van deze nieuwe club? Misschien voetballende kinderen? En blij dat deze voetbaltak op deze manier gaat professionaliseren? Of denkt u dat dit plan, want dat is het voorlopig ook nog, niet nodig is? En dat vrouwen eigenlijk een prima en dan ook steeds grotere plek hebben bij traditionele clubs, die toch wel vooral gericht zijn op mannen? Een nieuwe ontwikkeling toch? De KNVB zit er ook een beetje mee te worstelen. Ja. Want volgens de reglementen nu mag het niet. Dus ze moeten iets veranderen. Ja, een heel klein takje voor mannen. En veranderen? Ja, niet. Altijd moeite met nieuwe dingen. Maar reageer op de stelling kan. Een professionele voetbalclub voor alleen vrouwen is een goed idee. Ga naar stand.nl, de Radio 1 app of bel 0800 1101. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 april de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Aan iedereen die werkt, onderweg is of iedereen die op de bank zit, een vraag. Wat ben je aan het doen? Het is voorjaar. De mogelijkheden zijn oneindig. Doorbreek de dagelijkse sleur. Ren naar buiten en gooi jezelf in de tuin. En terwijl je je handen in de aarde steekt, omringd door al het groen, bedenk je, ieder voorjaar een nieuw begin. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. In de Tweede Kamer begint vanochtend het debat over het eindrapport van informateur Putters. Die adviseerde vorige week dat PVV, VVD, NSC en BBB gaan onderhandelen over een extra parlementair kabinet. In het debat kiest de Kamer vanochtend een nieuwe informateur, mogelijk opnieuw Kim Putters. Een strenge migratiewet in Texas mag voorlopig niet worden uitgevoerd. Gisteravond kreeg de Amerikaanse staat het recht om zelf migranten op te pakken en uit te zetten als ze ervan worden verdacht dat ze de grens illegaal hebben overgestoken vanuit Mexico. Een paar uur later draaide een rechter dat besluit weer terug. Als Israël Rafah in de Gazastrook aanvalt, sluit premier Rutte sancties tegen Israël niet uit. Dan komt het demissionair kabinet onmiddellijk bijeen om te praten over een reactie, zei Rutte in de Tweede Kamer. De premier zei er wel bij dat hij geen aanwijzing heeft dat zo'n aanval op Rafah eraan zit te komen. En Duitsland heeft een inreisverbod opgelegd aan de Oostenrijker Martin Sellner. Zij was bij een bijeenkomst van de rechtsradicale partij Alternatieven voor Duitsland, waar werd gesproken over massadeportaties. En hij mag Duitsland de komende 3 jaar niet in. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, ik zie hier in Hilversum een heel licht zonnetje. Ja, klopt. In grote delen van het land is de zon te zien. Door de bewolking schijnt die heen. In het noorden van het land wordt dat moeilijk. Daar is de bewolking dikker. En dan kan in de loop van de dag ook een beetje regen vallen. En dan heb ik het over het noorden van Noord-Holland, de Waddeneilanden en delen van Friesland en Groningen. Daar kan af en toe wat regen vallen. Blijft de temperatuur steken rond de graad of 12. In de rest van het land wordt het 15 tot 19 graden... met de hoogste maxima in Limburg en het oosten van Brabant. Weinig wind, dus heerlijk lenteweer in grote delen van het land. En de komende dagen wordt het een beetje anders, hè? Ja, morgen is het nog wel droog. Vrij veel wolken, maar in de middag ook wel af en toe zon. Maar er waait morgen een matige noordwestenwind en dat maakt het een stukje frisser. Aan de kust wordt het maximaal 10 graden. In Limburg kan het kwik nog stijgen naar naar een graad of 14. Maar dat is een stuk lager dan vandaag. Vrijdag staat er regen op het menu. Een regengebied trekt vrijdag vanuit het noordwesten langzaam over het land. En in het weekend is er een mix van zon en buien. En is het behoorlijk fris. Er waait een stevige westenwind. En de middagtemperatuur ligt in het weekend op beide dagen rond de graad of 9. Johnny, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Ja, het gaat langzaam maar zeker de goede kant op. Het drugsmoment ligt zo te zien alweer achter ons. Maar ja, het is woensdag, dus heel erg druk was het sowieso niet. Wel file die erbij komt op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij Alfred Voorst gebeurde een ongeluk. De weg zelf is dicht. Je kunt er langs over de vluchtstrook. Eerst 20 minuten file rijden vanaf Deventer. Dan goed nieuws over de A15 Gorkum richting de Maasvlakte. Bij Rotterdam-Heijplaat is de weg alweer een tijdje vrij na een ongeluk daar. Ook de file begint eindelijk wat af te nemen in lengte. Nu nog 30 minuten file rijden vanaf knooppunt Ridderkerk. Dan naar de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot, 10 minuten bumper aan bumper. Ook daar een ongeluk, weg is weer vrij. En tot slot nog een snelle blik op het spoor, want door een wisselstoring is het treinverkeer rondom Schiphol behoorlijk ontregeld. Plan daar je reis vooraf, veel treinen vallen uit. Er rijden ook een aantal bussen. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Wij zijn Marketing Guys, onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Met een nieuwe caravan of camper van Bürstner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Kom van 22 tot 30 maart naar de actiedagen van Bürstner voor de beste deals. Kijk op bürstner.nl met UE. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Het Nationaal Groeifonds gaat op slot. Gisteravond besloot minister Adriaanses van Economische Zaken dat de overgebleven 7,4 miljard voorlopig niet beschikbaar is voor nieuwe innovatieve economische plannen. Economieverslaggever Roeland Muller. Roeland, het Groeifonds, had dat niet eerst een andere naam? Nou, dat heeft altijd wel het Groeifonds geheten, maar het is misschien beter bekend. Misschien ook bij jou als het Wopke Wiebesfonds. Oh, ja, dat zat er bij mij. Ja. Nee, dat Wopke Wiebesfonds, dus Wopke Hoekstra en Wiebes, die hebben dat in 2020 in het leven geroepen. Er werd toen 20 miljard ingestopt. En dat was eigenlijk bedoeld voor het zogenaamde duurzame verdienvermogen van Nederland. Dus inderdaad voor allerlei innovatieve projecten waar wetenschappers op konden intekenen, maar ook grote bedrijven. En je moet je ook realiseren dat was toen nog 20 miljard is natuurlijk heel veel geld. Maar het was toen nog bijna gratis. En we konden toen nog bijna gratis lenen. En ik zal nog even kijken wat de laatste projecten zijn die daarvoor zijn aangevraagd. Denk bijvoorbeeld aan proefdiervrije medicatie, de ontwikkeling daarvan. Techniekonderwijs voor zowel basisschoolleerlingen als middelbare schoolleerlingen. Maar ook de verdere ontwikkeling van duurzame batterijen. Die we natuurlijk ook weer nodig hebben voor die energietransitie. Nou, dat fonds dat is op zich goed gebruikt. We zouden de vierde ronde ingaan. Er is nu nog 7,4 miljard over. Maar dat wordt dus nu toch aan de ketting gelegd. Maar waarom? Nou ja, dat heeft te maken met de veranderende politieke situatie. Daar heeft het eigenlijk vooral mee te maken. Er wordt natuurlijk geformeerd in Den Haag op dit moment. En op zich is dat fonds altijd wel een discussiepunt geweest in Den Haag. Dat fonds is dus inderdaad in 2020 in het leven geroepen. Nou ja, er is in die tijd heel veel gebeurd. We hebben discussies gehad over waar moet het geld vandaan komen wat we uitgeven voor het bestrijden van de coronapandemie. We hebben natuurlijk boerenprotesten gehad. Er is een stikstoffonds in het leven geroepen waar ook veel geld voor nodig was. Een energiecrisis. Hoe gaan we de mensen helpen om de energierekening te betalen? Moet er meer geld naar defensie? Kortom, eigenlijk bij elke discussie die nu opkomt, waar heel veel miljarden voor nodig zijn, wordt ook steeds wel de vraag opgeroepen, waarom halen we toch niet iets uit dat fonds? En dat is ook gebeurd. Vorig jaar is een discussie geweest over accijnzen op benzine. Die waren wat verlaagd. De Tweede Kamer wilde dat ook graag intact houden rondom Prinsjesdag. En daarom is het toen al een miljard een keer uit het fonds gehaald. Dus gekscherend wordt het ook wel naast het Wopke Wiebesfonds ook wel het Graaifonds genoemd in plaats van het Groeifonds. En ja, de formerende partijen die willen dan ook wel gaan nu over waar die rest van die van dat fonds, die 7,4 miljard dan misschien aan besteed gaat worden. Ja, daar precies. Komt neer. Ja. Voor wie is dat erg dat dat dus wel niet afstel, maar uitstel betekent? Ja, uitstel. En de angst in de Kamer is dus nu dat het dus afstel wordt. Dus gisteren is nog geprobeerd om een motie aan te nemen waarbij eigenlijk dat werd benadrukt van zorgen wel voor dat het in ieder geval aan de ketting komt, maar nog wel later beschikbaar komt voor vergelijkbare projecten. Dat heeft het niet gehaald. Dus het is nu nog onduidelijk wat ermee gebeurt. Nou, en dat is vooral voor bedrijfsleven en grote wetenschappelijke initiatieven is dat heel vervelend. Dus bijvoorbeeld VNO, NCW laten weten dat ze dit echt een hard gelag vinden. Nederland raakt steeds verderop, laten ze ons weten. En ze hebben al vrij recent ook grote zorgen uit over het vestigingsklimaat in Nederland. Ik kwam ook nog een reactie tegen van 12 economische boards, verspreid door heel Nederland. Nou, die doen een hartstochtelijk pleidooi om uiteindelijk toch dat geld te kunnen gaan laten besteden. En we kregen ook een reactie van Marcel Levy, de arts die tegenwoordig de basis van het Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Nou, die laat weten dat dat geld echt essentieel is voor de ontwikkeling van Nederland. En zij vinden zelfs, zonder dit geld kunnen we niet de nieuwe ASML's van de toekomst naar Nederland halen of hier laten ontwikkelen. Dus ja, want, heel cruciaal. Want die 7,4 miljard, ja. Die ligt dus nu gewoon eigenlijk op de plank te verstoffen. Een beetje. Ja, dat ligt nu te verstoffen. Het is ook niet helemaal duidelijk wat ermee gebeurt. Het is inderdaad op dit moment nog vooral uitstel, geen afstel. Maar het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren. Maar ja, goed, de huidige vier formerende partijen hebben zich nog niet getoond als enorme fan van dit fonds. Roland Müller, dankjewel. Het Verenigd Koninkrijk is de geboorteplaats van de moderne staalindustrie. Maar binnenkort kunnen de Britten geen hoogwaardig staal meer produceren. Op dit moment staan in Port Talbot in Wales de allerlaatste hoogovens van de Britse eilanden. Maar die worden gesloopt, zo heeft de eigenaar Tata Steel besloten. Net als hier moet de staalfabriek de overgang maken naar duurzame staalproductie. Daarmee gaan 3000 banen verloren in Wales. Een regio die de afgelopen decennia al klap na klap te verwerken kreeg met het sluiten van de mijnen en zware industrie. My father worked on the blast furnace. I work on the blast furnace. Zeg Brits staal, dan zeg je meteen Port Talbot. Al twee eeuwen vloeit er gesmolten metaal door de aderen van deze industriestad in Wales. One of my grandfathers was a crane driver on a blast furnace. My boy worked here for a period of time. Een baan in de staalfabriek gaat van vader op zoon. Zo werken al vier generaties van de familie van staalwerker en vakbondsman Alan Coombs in de hoogovens. And it's heartbreaking to see what's happening, especially when you got generations like myself that talk about it proudly. Maar aan die trotse familiegeschiedenis komt nu een einde.

Then we stop for PP and hide in the bush. So the peloton didn't know where we were. So yeah, it was just a little bit of fun. Ja, het doet een beetje denken aan het schoolreisje, dat je dan onder de stoel gaat zitten als je ouders je komen ophalen in de bus. Maar dat wat Pogacar deed, was met zijn ploeg naar het zich verstoppen in de bosjes, waardoor de rest van het peloton niet wist waar ze waren gebleven. Gewoon een klein grapje, vertelde de Sloveen tegen de pers. En vervolgens heeft hij ook gewoon de etappe wel weer gewonnen natuurlijk. De KNVB heeft de vergadering waarin Frank Pauw als nieuwe bondsvoorzitter zou worden benoemd uitgesteld vanwege de passion. De vergadering in Zeist zou op dezelfde dag zijn als het tv-spektakel dat zich dit jaar ook in Zeist afspeelt. Ze wilden kijken? Dat weet ik niet. Het is vooral vanwege de verkeersbereikbaarheid. Het is een beetje onhandig om de KNVB dan te bereiken als het vol staat met passionbezoekers. Het uitstellen naar 27 mei, dat wordt het nu, komt de KNVB misschien ook wel goed uit. Want er moeten wat gemoederen rond Pauw worden bedaard. Veel supporters zien zijn benoeming niet zitten, omdat hij vorig jaar voor het verbieden van het uitpubliek was. Dat zei hij als Amsterdamse politiechef. Volgens het AD hebben sommige clubs de KNVB gevraagd nog eens naar de aanstelling te kijken. Marathonloper Frank Futselaar wil zich plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs. Eigenlijk had hij dat vorige maand in Sevilla al willen doen, maar toen was de Arnhemmer ziek. Nu moet het gaan gebeuren bij de Marathon van Rotterdam op 14 april. Alleen, hij heeft nog geen startnummer. Er is een wachtlijst voor elite-lopers. Daar staat Futselaar nu op. Het is afwachten dus of hij in Rotterdam mee mag doen. In 2020 liep Futselaar wel de limiet voor de Spelen van Tokio. Maar hij was toen een van de zes die dat deden. Er mochten maar drie Nederlanders naar Tokio. En Futselaar ging toen ook niet naar de Spelen. Vanochtend om 11 uur onze tijd begint het Amerikaanse honkbalseizoen. Dan liggen ze in de Verenigde Staten nog op één oor, maar de Major League Baseball speelt de eerste wedstrijden in Zuid-Korea. Als er maar genoeg betaald wordt, hè. Zo gaat het tegenwoordig met grote competities internationaal. De topfavorieten voor de titel, de Los Angeles Dodgers, spelen tegen de San Diego Padres. In dat duel zijn alle ogen gericht op de Japaner Shohei Ohtani. Een miljoenen aankoop van de Dodgers die in het voorseizoen al liet zien wat hij kan, horen we in een filmpje van de Major League Baseball. This ball carrying, this ball is gone! It is Dodger debut! Shohei Ohtani brings them to their feet, a two-run home run! That's what they've been waiting for. Ja, dat was al een home run van Shohei Ohtani. En hij moet er nog heel wat meer maken om zijn geld te verdienen. Hij tekende in december een 10-jarig contract bij de LA Dodgers ter waarde van 640 miljoen euro. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een vrij timide ochtendspit, zoals gebruikelijk op woensdag. En jawel, ook alweer op zijn retour. Nog wel een lange file op de A1, Hengelo naar Apeldoorn. Bij Alfred Voorst zijn twee rijstroken dicht door bergingswerkzaamheden. Vanaf Badmen 10 kilometer langzaam rijden. Je vertraging is bijna een uur. I Don't Feel Like Dancing van de SZA Sisters. Het is 8 minuten voor 9. Ondergelopen wandel- en fietspaden. Er staan namelijk heel veel water in de duingebieden. Dat komt natuurlijk door de enorme regenval van maanden. Verslaggever Bo Heimessen is vanochtend in de Kennemerduinen, waar dat probleem ook speelt. Bo, jij ging kijken of die paden kunnen worden omgelegd, zodat mensen toch kunnen blijven genieten, hè, van wandelen en fietsen door de duinen. Lukt dat daar dan? Deels. Er zijn wel wat omleidingen. Ik kijk ook naar een doek waar staat, nou, dit pad mag je niet op. En dan zijn er wel mogelijkheden. Maar het pad waar we nu bij staan, dat is een fietspad. En dat is helemaal ondergelopen. Als ik doorloop, dan zijn mijn laarzen echt te laag. Op een gegeven moment loopt het dan naar binnen. Van ecoloog Dick Groenendijk niet. Die komt een stukje verder. Dit is een belangrijke route en is niet begaanbaar. Hè? Nee. Waarom is deze route belangrijk? Nou, hij is een verbinding tussen het middengedeelte van het duin richting het strand. En wordt veel gebruikt. En het is eigenlijk de enige route waarop je dus dat doorsteekje naar het westelijk gedeelte van het duin kan maken. Prachtige route, maar helaas dus op dit moment op 3-4 plekken onder water. Ja, en dit is niet zo makkelijk anders aan te leggen? Nee. Nee, je zou denken, pak het fietspad op en leg het ergens anders neer. Maar zo werkt het niet in een natuurgebied. Het is echt ingewikkeld. Het is beschermd, Europees beschermd natuurgebied. Dus je zit aan een vergunningenprocedure. En ook als je om je heen kijkt, waar moet het dan heen? Je kunt niet zomaar even een route omleggen. Dus dat vereist nogal wat hoofdbrekens. Wanneer verwachten jullie dat dit gaat zakken? Gelukkig wordt het voorjaar. De zon gaat meer schijnen. De bomen en planten gaan groeien. En dan gaat het hard. Maar ik denk dat dit nog wel enkele weken gaat duren. Dus begin april, half april zal het langzaam een stuk beter worden. Waarom duurt het hier zo lang? Want als je het vergelijkt bijvoorbeeld met bosgebied, ja, dan horen we dat daar het water al wel zakt. Ja, dat is een goede vraag. Dit heeft ook weer te maken met dat systeem van de grondwater in de duinen, dat is een langzaam proces. Echt alle regen die we hebben gehad, veel regen in oktober, november tot en met nu, moet door dat zand, komt in die bel, zoetwaterbel die daaronder zit. En dat is een langzaam proces. Dat duurt weken, zo niet maanden, voordat dat uittreedt aan de zijkanten. En dat is eigenlijk wat je nu ziet. In polders of in andere gebieden gaat het vaak veel vlugger. En zie je al na een paar dagen weer effect dat het zakt. Maar hier duurt dat echt weken, zo niet maanden. Nu zien we ook heel veel bomen onder water staan. Hè? Die wortels staan dus nu veel langer onder water. Is dat schadelijk? Nou, waar we nu naar kijken, we staan op de plek die heet Kleindoornen. En de bomen die je ziet, is de meidoorn. Ik denk dat dat met elkaar te maken heeft. Dat is een echte duinplant. Sommige van deze bomen, met dikke stengels, die staan er al 100, 150 jaar. Die hebben het nodig meegemaakt. Die gaan dit allemaal prima overleven. Dus de duinnatuur kan tegen een stootje en ook tegen hoogwater. Nu zijn er veel bezoekers die tegen verrassingen aanlopen. Waarom sluiten jullie het niet volledig af en zeggen jullie, jongens, het staat onder water, geeft de dieren rust en op het moment dat het hier weer wat is weggezakt, zijn jullie weer welkom? Ja, nou ja, kijk, er zijn dus ook nog steeds gebieden waar je prima kunt wandelen en kunt fietsen. We zien nu een fietser aankomen en die slaat af naar links in plaats van deze kant op naar rechts. Dus die kan over de oostkant van de duin een prachtige fietsronde door deze hele mooie duinen maken. En dus dat willen we niet ontnemen. Dus ook allerlei wandelroutes, die zijn ook gewoon nog prima te doen en open. En sommige zijn ook wel nat, maar ja, dan denk ik, doe laarzen aan of trek je schoenen uit en geniet van de plek en de rust. En vooral op de paden blijven die er nog wel zijn. Blijven op de paden, ja. Want we horen de vogels zingen. De boomleeuwerik is als een plekje aan het zoeken. Als je nu gaat zwerven, dan ga je die boomleeuwerik, die broedt op de grond. Dan ga je zijn nestplek ontnemen. Dat vinden we echt lastig. En we roepen ook echt mensen op van, geniet van het duin, maar blijf alsjeblieft op het pad of neem een alternatieve route. En neem dus extra tijd voor je ritje, voor je wandeling door het duingebied. Dick Groenendijk, dank wel. Verslaggever Bo Heimessen vanuit de Kennemerduinen. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met schrijver en historicus Rutger Bregman. Vaste auteur bij De Correspondent is hij. Podcastmaker ook. En hij publiceerde boeken als Gratis geld voor iedereen. En De meeste mensen deugen.

Ondernemer Marieke Visser kwam vorig jaar mei op het idee, toen de vrouwen van Ajax na de landstitel geen officiële huldiging kregen. Er zijn inmiddels 5 investeerders, maar de club bestaat vooralsnog alleen op papier. De KNVB onderzoekt de mogelijkheden voor een betaald voetbalclub speciaal voor vrouwen. Het weer licht bewolkt. Op de meeste plekken komt de zon er wel door. Vanmiddag ontstaan er ook stapelwolken. Het is 15 tot 19 graden. In het noorden is de bewolking hardnekkiger en is er ook kans op motregen. Morgen wisselend bewolkt, wel grotendeels droog en maximaal 14 graden. Verkeersinformatie Tim Schaap. Het gaat nu echt de goede kant op met de ochtendspits. We zijn inmiddels zelfs onder de 100 kilometer gedoken als je alles bij elkaar optelt. En ik heb nog meer goed nieuws. De A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij afrit Voorst is de weg weer vrij. Eerder waren daar meerdere rijstroken dicht vanwege een ongeluk. De file is nog wel fors, 10 kilometer in lengte vanaf Badmen. De vertraging is ongeveer 3 kwartier tot een uur. Verder drukte op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer 20 minuten file rijden. Komt er een eerder ongeluk op de A10. Dan een kapotte vrachtwagen op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij Rotterdam Heijplaat is 1 rijstrook afgesloten. Daarom een kwartier file rijden vanaf IJsselmonde. En tot slot ook nog een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Maasdijk en Vlaardingen 6 kilometer langzaam rijden. De vertraging is om en nabij 20 minuten. Bij Telecombinatie geven we persoonlijk advies met de beste deals. Zoals een superscherpe sim-only van Odido vanaf €11,50 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Telecombinatie. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Telecombinatie, ook voor ondernemers. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De afdeling anesthesiologie van het Amsterdam UMC gaat al jaren gebukt onder een schrikbewind. Medewerkers vertellen dat kritische artsen worden weggestuurd met geheimhoudingsverklaringen en dat medische missers worden toegedekt. Het bestuur van het ziekenhuis is al jaren op de hoogte, maar grijpt niet in. Dat schrijft Follow the Money, dat er de afgelopen maanden onderzoek naar deed. Lucia Hoordijk van Follow the Money, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand bij die afdeling anesthesiologie van dat Amsterdam UMC? Ja, nou, we hebben onderzoek gedaan naar het bewind van een afdelingsleiding. Die eigenlijk al 11 jaar personeel onder druk zet, intimideert. Ja, in sommige gevallen op een hele nare manier wegstuurt. Dat is al zo lang aan de gang dat daar inmiddels een soort zwijgcultuur uit is voortgekomen, waarin mensen eigenlijk niet meer vrij zijn of zich vrij voelen om te melden wat er niet goed gaat in de zorg. Want er gaan dingen niet goed? Ja, nou, we hebben een aantal incidenten, maar ook wel beslissingen vernomen. Waar dingen echt mis zijn gegaan. Waar eigenlijk niet meer op gereflecteerd wordt. We schrijven in het stuk ook dus in de zomer van 2022, dus een redelijk bekend voorbeeld op de afdeling. Is er een mevrouw in de brand gevlogen bij een operatie. Er is toen te veel desinfectant over deze patiënt gegoten. En in alle spoed en in alle haast is daar te snel met een verhit mes opgegaan, waardoor die patiënt in de brand is gevlogen. Nou, die mevrouw is uiteindelijk overleden. En dit is niet gemeld naar de inspectie. Terwijl ja, alle betrokkenen die wij spreken zeggen van ja, dit is een schoolvoorbeeld van wat je aan de inspectie moet melden. Dit is een zuivere calamiteit en dat is niet gebeurd. En waarom is het niet gebeurd? Nou, wat wij horen is dat, ja, en dat is eigenlijk wat we herhaaldelijk horen, is dat personeel te horen krijgt bij dit soort gevallen. Hè, want dit zijn ingrepen met wel vaak dodelijke afloop. Ja, dat er dan gezegd wordt van, nou ja, hè, deze patiënt was al zo slecht. Ja, die was eigenlijk toch waarschijnlijk dood gegaan. Dus ja, wat moeten we dan nog melden? Dat is eigenlijk steeds de verklaring die wij horen. Ja, dat is natuurlijk niet. Dat is niet hoe het hoort, denk ik. Hoe zijn jullie dit op het spoor gekomen? Nou, we zijn hier al ruim een jaar geleden hebben we een tip gekregen over dat er, nou ja, dat er een afdelingsleiding zat op deze afdeling die nou ja, met ijzeren hand regeerde. Vervolgens zijn we daar ingedoken en hebben we eigenlijk aanvankelijk was het heel erg moeilijk om mensen te spreken te krijgen. Mensen waren echt ontzettend bang voor represailles, ja, ook bang om te vertellen hoe dit zit. Ook wel in sommige gevallen kon het niet kies meteen om met de media te praten. Nou, uiteindelijk is dat wel gelukt. Dus uiteindelijk hebben er 26 gepraat. Die hebben ook heel veel materiaal beschikbaar gesteld. Brieven, mailtjes, nou ja, berichtenverkeer. We hebben ook geluidsopname. Ja, en op basis daarvan hebben we dit onderzoek opgetekend. Want dat voorbeeld wat jij net noemt van die verbrande patiënt, dat is maar een voorbeeld van dingen die fout gaan. En die hebben, zeggen jullie, of horen jullie van die mensen, rechtstreeks te maken met de manier waarop het eraan toe gaat op die afdeling. Ja, ja, goed om te vermelden. Kijk, wat wij ook begrijpen, en zeg maar, er gaan dingen fout. In een groot traumacentrum gaan er dingen mis. Er stapt niemand 's ochtends uit zijn bed met het idee, ik ga vandaag een patiënt in de brand steken. Maar het hele punt is natuurlijk dat je daar heel vrijelijk en openlijk over moet communiceren. En dat je dat aanhangig kunt maken en dat je daar ook van leert. Onze bronnen hebben met ons gepraat. En dat hebben we herhaaldelijk ook gevraagd. Het is herhaaldelijk bevestigd. Die zeggen allemaal van ja, wij hebben echt sterk de indruk dat het lerend vermogen van deze afdeling aan het afbrokkelen is. Dat we dat niet meer goed doen. En dan kom je in een andere situatie terecht. Ja. Frank van den Bos, woordvoerder bij het Amsterdam UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw reactie op dit verhaal van Follow the Money? Nou, dat hebben we ook aan Follow the Money doorgegeven. Een aantal. Met, denk ik, gegrond omkleed met verbazing. Wat in ieder geval als eerste wil meegeven is dat wij elk signaal van medewerkers serieus nemen. En dat er vast mensen zijn die zich misschien niet gemakkelijk of prettig voelen op deze afdeling of bij deze afdelingsleiding. Maar de andere kant van de medaille is dat wij als elke ziekenhuis en elke grote afdeling in een ziekenhuis hebben wij heel periodiek grote, onafhankelijke, vaak externe onderzoeken. We hebben ook een aantal interne onderzoeken waarbij mensen op anonieme basis hun reactie kunnen geven over hoe het loopt op die afdeling. En het voor ons heel wonderlijke is dat uit al die onafhankelijke afdelingsbrede onderzoeken, en ik heb Follow the Money een lijstje gestuurd van de belangrijkste conclusies uit 8 van dat soort onderzoeken sinds 2013, een compleet ander beeld naar voren komt. Namelijk een grote bereidheid om, als er dingen niet in orde zijn, om dat te melden. Je zou kunnen zeggen dat de AIOS, dat zijn de medisch specialisten in opleiding, laten in groot getale blijken dat ze zich veilig voelen op de afdeling, dat er een sfeer heerst waarin je dingen kunt melden. Doet allemaal niets af aan het feit dat we van de individuele meldingen waar Follow the Money over spreekt, dat we dat niet serieus nemen. Alleen het afdelingsbrede beeld is heel anders, inclusief het grote aantal mensen in de afgelopen dagen die zich spontaan bij de afdelingsleiding heeft gemeld en heeft gezegd, maar dit beeld herkennen wij helemaal niet. Maar het is niet zo dat Follow the Money maar een paar mensen heeft gesproken. Ze hebben er 26 gesproken. Ja, ze hebben dat begrijp ik. Ze hebben, ik meen, 13 medewerkers die niet meer bij ons in dienst zijn. 13 medewerkers die nog wel bij ons in dienst zijn. Dus dat is ook de reden om dat serieus te nemen. Bedenk wel dat als je kijkt naar de medewerkers die zij kunnen benaderen, als je het over de groep kijkt, gaat het ongeveer over een kleine 2000 medewerkers misschien. Maar nogmaals, dat is niet om het te bagatelliseren. Alleen, wat ik zeg, het grote beeld is anders. Dat beeld is ook anders met betrekking tot de wat zo even aan de orde kwam met betrekking tot de tot de patiënt die zo even benoemd werd. Ja, dus de patiënt die verbrand is, zal ik maar eventjes kort zeggen. Geval dat niet gemeld is. Nou, er zijn twee dingen. Daar doet Follow the Money een aantal uitspraken over. Over de patiënt, wat er in de OK is gebeurd, et cetera. Dat gewoon niet strookt met de waarheid. Dat hebben we ze ook doorgegeven. Er wordt in Amsterdam UMC, als er sprake is van een medische calamiteit, wordt dat gemeld bij de IGG. Dat wordt gedaan. In dit geval, en dat gebeurt altijd, ook als iets. Want er is een vrij strikte definitie wat een medische calamiteit is en wanneer je moet melden. Blijkt hier niet het geval. Wat wel altijd gebeurt, is dat een complicatie of een onverwachte of onvoorziene gebeurtenis met een patiënt. Dat wordt altijd besproken met alle behandelaars en alle afdelingen die betrokken zijn bij zo'n patiënt. Het wordt ook altijd besproken met de patiënt en als dat niet kan, met de familie van de patiënt of een vertegenwoordiger van die patiënt. Maar is dit, ook, wel altijd, of niet gemeld? Dit is niet gemeld bij de inspectie, omdat na grondige evaluatie met een heleboel betrokken specialisten is geoordeeld dat er hier geen sprake was van een medische calamiteit. Nou, gezien dat dit nu in de openbaarheid is, hebben wij wel de inspectie overigens benaderd met dit staat nu in de media, dus wij willen wel over deze twee casus met jullie spreken. Dus alsnog wordt het met inspectie nu opgenomen? Wij vinden dat als iets, ook al zijn wij, hebben wij daar zelf een ander beeld bij, maar als dat zo in de media komt, dan vind ik dat we er niet aan kunnen ontkomen om daar om dat te melden bij de inspectie. Of niet zozeer te melden, daar in ieder geval over in gesprek te gaan. Ja. Met de, maar het beeld, en dat vind ik wel een ding, het beeld dat er geen lerend vermogen is, wat dan ook. Nee, dit soort dingen wordt altijd besproken. Wat is de oorzaak? Wat kan anders? Wat kan er beter? Kunnen we dingen aanpassen? Dat bespreken we met de hele groep van behandelaars dat en met de betrokken afdelingen. Intern dus beeld, binnen het Amsterdam UMC. Dat beeld dat wil ik eruit hebben, want dat is echt niet zo. Wat gaat u nu doen met deze bevindingen van Follow the Money? Gaat u daar nog echt iets mee doen? Nou ja, het is nog allemaal vers van de persen vanochtend. Dus ik wil sowieso even afwachten wat er van de geluiden die ik terughoor. Maar nogmaals, en dat kan ik niet genoeg benadrukken, als wij naar alle onderzoeken kijken, onafhankelijke onderzoeken. Ja, oké, dat heeft u uitgebreid verteld. Dat het niet uit uw eigen medewerkersonderzoeken komt. Komt een ander beeld naar voren. Komt ook een ander beeld naar voren over wat de huidige medewerkers over deze afdeling. Dat heeft u gezegd. Dank u wel. Frank van den Bos, woordvoerder bij het Amsterdam UMC, en Lucien Hoordijk van Follow the Money. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De files worden alsmaar korter. Hier en daar nog wel wat vertraging. De A1 bijvoorbeeld, Hengelo richting Apeldoorn. Bij Twello gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven. Nog wel 30 minuten in de file staan vanaf Badmen. En ook de A20 doet nog fanatiek mee vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Alfried Vlaardingen een ongeluk, waardoor één rijstrook dicht is. Ook daar een half uur file rijden vanaf Maasdijk. They ran out of lemonade.

waardoor er wat minder publiek is. Nou, minder publiek betekent minder sponsorinkomsten en dan zit je weer bij weinig geld. Ja, precies. Dus het is lastig blijkbaar. Hè? Ja. Dus hoe moet Hera er in de praktijk uit gaan zien? Nou, Hera is echt een gebouwd voor die vrouwen, rondom de vrouwen. En het is de bedoeling dat wij starten met een Dream Team in seizoen 2025-26. Een team samengesteld van verschillende vrouwen die nu al actief zijn in het voetbal. Aangevuld met jonge talenten. En eigenlijk zien we het zoals een piramide die we van boven naar beneden afbouwen. Dus we beginnen op het hoogste niveau. En we willen ook investeren natuurlijk in een goede jeugdopleiding en goede talententeams daaronder. Maar dat zou dan daarna pas komen. Maar dan is er dus ook eerst een vergunning nodig van de KNVB. Dat klopt. Zit die eraan te komen? Nou, dat hoop ik. Ik denk dat... Dat betekent dat die nog niet zeker is. Nee, die is nog niet zeker. Ze zijn in onderzoek in hoeverre het kan. Want in de huidige situatie, is het heel duidelijk, kan het niet. Dus het huidige systeem is eigenlijk het recht om een vrouwenteam te starten voorbehouden aan bestaande clubs. Maar ja, bestaande clubs zijn gericht op de mannen. Dus eigenlijk is hiermee het vrouwenvoetbal afhankelijk van de mannen. En ik denk dat dat gewoon echt onhoudbaar is. En dat zei ondernemer Marieke Visser, de initiatiefnemer van de vrouwenclub Hera. Reactie aan de redactie. Huub Narings, directeur van de Limburgse Werkgeversvereniging, sprak vanochtend zijn ongenoegen uit over een maandenlange sluiting van het Julianakanaal in Midden-Limburg vanwege werkzaamheden. Betekent dat schippers moeten omvaren en daar zijn ook van luisteraars wat vragen over binnengekomen. Lieneke vraagt zich af waarom er niet gewoon eenrichtingsverkeer mogelijk is voor de scheepvaart. Dus 's nachts de ene richting en overdag de andere. En Richard merkt op dat het Julianakanaal parallel loopt aan de Maas. Waarom moeten schippers dan omvaren via Antwerpen? Kan dat niet gewoon via de Maas? Opnieuw Huub Narings, directeur van die Limburgse werkgeversvereniging. Ja, dat is nou precies waar het over ging, hè? Wat u graag zou willen. Bijvoorbeeld inrichtingsverkeer. Waarom dat niet kan, vraagt Lieneke dus. Ja, hele goede vraag van de luisteraar. Fijn dat er op gereageerd wordt. Feitelijk is de situatie nu zo dat op dit moment, sinds 23 februari vorig jaar, sinds dat ongeluk gebeurt, die bouwkuip volliep, hebben we te maken met dat de bouwkuip er wel nog ligt, ook al is die volgelopen. En het bevaarbaar stuk is ongeveer de helft. Dus is feitelijk ook nu al het afgelopen jaar eenrichtingsverkeer. Met dien verstand, het is niet zo dat dan overdag de ene richting of 's nachts de andere richting of om het uur. Maar er ligt een schip, een controleboot van Rijkswaterstaat die je met Marifoon moet contacten om te vragen, kan ik doorvaren? Want als een schip uit de zuidelijke richting komt, mag je niet vanuit het noorden invaren en andersom. Dus dat wordt gereguleerd. En dat is kennelijk een van de incidenten waar Rijkswaterstaat naar verwijst, is dat er een Poolschip is geweest die geen Marifoon aan boord hadden en dat er een bijna aanvaring wordt. Dat wordt gebruikt als argument door Rijkswaterstaat om te zeggen, het moet helemaal dicht. Ja. Wij denken dat je het inderdaad heel goed kunt reguleren. En de suggestie van Richard, kunnen schippers niet gewoon omvaren via de Maas? Ja, dat is ook een hele goede van Richard. Helaas is het zo dat de Maas onbevaarbaar is ter hoogte van Oranjelaak. Dat is een heel stuk waar geen scheepvaart mogelijk is. Dan liggen ook boeien in de Maas. Dan mag je geloof ik slechts met een kano. Dat is het niet bevaarbaar stuk. Daarom is het Julianakanaal zo van evident belang dat je daar geen enkele uitwijkmogelijkheid hebt. Wat ik vanochtend ook zei, zo'n boot moet dan 2 dagen omvaren via Antwerpen, alsof je met de auto via Berlijn naar Utrecht moet vanuit Maastricht. Dus dat is het bijzondere aan de situatie. Bij wegen heb je omleidingen of korte stukjes, of 3 kilometer langs een dijk. Met vaarwegen ligt dat helaas heel erg moeilijk. En dat is een complicatie dat de Maas op dat stuk, ter hoogte van Oranjelaak, niet bevaarbaar is. Dus dat kan gewoon niet, helaas. Dank u wel. Huub Narings, directeur van de Limburgse Werkgeversvereniging. Er is net ook nog een vraag binnengekomen over een gesprek wat net aan het begin van dit uur in de uitzending is geweest, over misstanden bij de afdeling anesthesiologie van het Amsterdam UMC. Daarover vertelde Lucien Hoordijk van Follow the Money. En daarna kwam de woordvoerder van het Amsterdam UMC. Zei dat daar niets van was gebleken tijdens medewerkersonderzoeken. Nou willen mensen nog wel even weten wat Lucien Hoordijk van Follow the Money weer van die reactie van het UMC vindt. Nou, daarvoor hebben we Lucien Hoordijk nog eventjes aan de lijn. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Ja, nou, ik schrok er een beetje van. Want het is gewoon niet waar. Wij hebben zo'n tevredenheidsonderzoek uit november van vorig jaar. En daar staat... Die staan helemaal volgekalkt met opmerkingen over hoe de leiding zich misdraagt naar anderen. Ander punt is dat er vanaf dit jaar, tot en met dit jaar, mensen naar de vertrouwenspersoon zijn gestapt. En dat is al zo vanaf 2013. Met meldingen over intimidatie van het huidige afdelingshoofd. We hebben brieven die aan de Raad van Bestuur zijn gestuurd. Vanaf dat moment al, waarin gewaarschuwd wordt voor een angstcultuur. Dat het ziekenhuis nu zegt dat ze van niets weten... ja, dat is op zichzelf bijna een bewijs... van dat mensen echt heel erg bang zijn om hier iets over te melden. Dat is denk ik wat ik nog even toe wilde toevoegen. Nou, dankjewel nog even voor deze toevoeging, Lucien. Dankjewel, Lucien Hoordijk van Follow the Money. En dan nog Bert, die heeft een vraag naar aanleiding van alle berichtgeving over de nood in Gaza. Waarom is er eigenlijk nog geen Giro 555-actie voor Gaza opgestart? En volgens de organisatie van Giro 555 is de belangrijkste reden eigenlijk dat ze het nog niet hebben gedaan de toegankelijkheid. Op dit moment komen hulpgoederen Gaza bijna niet binnen. Verder is het voor hulpverleners ook extreem gevaarlijk. Die vraag komt trouwens heel vaak binnen blijkbaar, want op de eigen website, op de site van Giro 555 is een aparte pagina te vinden met nog heel veel meer uitleg. Dus daar kunnen mensen dat vinden. 3 voor de dag. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het eindverslag van informateur Kim Putters. De rechter doet uitspraak in een belangrijke rechtszaak voor Schiphol en omwonenden. Het gaat om de vraag of de overheid moet controleren op geluidsoverlast of niet. En vanmiddag komt de Europese Commissie met een plan voor bevroren Russische tegoeden. Het gaat om 200 miljard euro waar de Russen niet meer bij komen. Dat is dan als sanctie voor de oorlog in Oekraïne. En al langere tijd is er discussie over wat er met dat geld moet gebeuren, vertelt EU-correspondent Kisha Hekster. En vanmiddag komt de Europese Commissie dus met een voorstel om de rente op die honderden miljarden euro's te gaan gebruiken voor hulp aan Oekraïne. Die rente is jaarlijks een bedrag van ongeveer 3 miljard. En dat geld kan dan gebruikt worden voor wapensteun en ook voor wederopbouw van Oekraïne. En zometeen spraakmakers, Herman. Jazeker, het gaat over voetbal, vrouwenvoetbal. Hera in Amsterdam, dat moet de eerste professionele voetbalclub worden. Alleen voor vrouwen. Met een aantal investeerders hoopt die club vanaf 2005.